اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قرون فور خطاسو دغا مسألة التوحيد في بنيادي مسألة القرآن الكريم فأهم موضوعات كرازي او غټو مزامینو کې غټه موضوع دغه وا او پاره کتابو توحید چویلو نو په مختلفو قسمه شرکونو باندې رد راغی. شرک اعتقادی رد شو په څلور اقسام سره: شرک فی العلم فی العبادت فی التصرف او فی الدعاء. دا څلور واړه قسمونه ول رد کړل قران کریم نه تفصیلا مونږ ذکر کړل. بیا د شرک فی علی دوه قسمونه: شرک فی النذور او شرک فی تحلیل و تحریم پر حلال ولو حرام ولو کی دام رد شو. ورسره چکم دینو دا برکات و او دا شفاعت قهری والا شرک پانے ہم منگا اجمالا ردو پا انشاءاللہ چه قرآن کریم کلوائی نفاقی بانے با تفصیلا بیا پاغذائیونو کی کلام کو. ورسره دا غشانتے بیا دا آغین و رستو دا مشرکینو انواع و اقسام رتا ذکر کل چه سلور قسم مشرکان دی پا اصولو کی رستو خو بیا شرک عام شوه ده. بیا پهار دهار سه عبادت شوه ده خو بنیادی طور سره مشرکین سلور قسم دی. یو غدی چې د الله تعالی سره ستوري شریکای، دوی ما غدی چې د الله تعالی سره جنات شریکای، درې ما غدی چې ملائک وسره شریکای، سلور ما غدی چې انسانان وسره شریکای. او بیا دا غین اورستو تاسو دو مشرکانو د عقایدو چې د مؤمنانو د مشرکانو د جګړه لانجه پس کې روانه ده نو هغه تاسو چې کله واورېدل نو تقریبا دولس عقاید داسو چې هغه عجیبه غونتی وو چې په هغې کې د هغوی ایمانم او استغفارم کولو دعاګانیم کولی د الله نه د مشرکانو خو. لیکن یوه خبره وه هغه اخیري چې هغې کې دوی اختلاف د مؤمنانو سره کولو او هغه څه وه هغه مسله د توحید وه چې دوی وي چې مونږ د الله نه غواړو خو یو د الله نه غواړو د نورو نه به نه غواړو. دا د یو تعین چې کوم دی دا په دوی باندې څه کېدو په دا په بد لګېدو. نو تر دې پورې خلاصه د هغې ټول درس شوه هغه دغه شوه. اوس د دینه پس دویم مضمون اهم مضمون د وو مضامینونه هغه سره اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې د رسول صداقت ثابت شي نو رسول چې کومه مسله راوړي دا کوم بیان شروع کړي دنو هغه بیان او مسله هم ثابت شي نو د رسول د صداقت بیان چې کوم دنو هغه بیا څه کوي په دویم دغه کې اوس د رسول د صداقت موضوع. دا موضوع هم قران کریم چې کوم دنو پا دیر بہترین انداز تر بیان کرده دا او تقریبا چی تالا شو که نسوار لسوه جدا سی جوری که چی قرآن کریم پا آغی سرا صداقت در رسول الله صلی اللہ علیه وسلم رشتنواله او در الله در طرف نداغو رسول برحق که دل اغا ثابت ای خان اغا ثابت ای نو داغی اثبات د پاره چې کومه طریقه قران کریم شروع کړی دا صداقت د قران کې د باز راضی او باز دل تم راضی. نو قران کریم په هغه کې یو طریقه د تحدی په عربی کې تحدی وای او په انګلیش کې ورته څه وای چیلنج ورته وای. خو څه کنه چیلنج قران کریم کله کله چیلنج ورکړي. دا چیلنج د دې لپاره ورکړي چې تاسو وای چې دا رسول چې کومه خبرې کوي دی رسول چې دا کوم کلام راوړل دی د ځان نه جوړ کړی دی. نو زه تاسو معربی فصحای بلغای خوش وی دومره ادیبان او شاعران یی راځی تاسو د دغه کلام جوړ کړئ سره د دینه چې دی امید دی. نو که چرته تاسو جوړ نکړی شو سره د دینه چې کاتبان یی ادیبان یی فصحای بلغای شعرا یی د دینه بغیر تاسو په جمع سره په اتفاق سره ټول جوړ نکړو داسې کلام هم جوړ نکړی شو او د په یوازې باندې سره د دینه چې کاتب هم د لیکل نشي کولی پوه شوې. سره د دینه چې امید دی سره د دینه چې دغه نه دی دا او مشاعر نه دی سره د دینه چې کوم دنو کلام هغه د رای وړو او بیان یې کړو پته ولګېده چې دا د جوړ کړی نه دی دا د الله جل جلاله د طرف نه په ده باندې نازل شوی دی. نو یو طریقه به د قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت او رشتنوالی د ثابتولو د فارا غ چیلنج یو تحدی بوي. لکه سوره بقره درویشتم آیات کې پاول کې راځي پیدان کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ كَچَرْتَئِ تَاسُ فَشَكِّي مِمَّا دَاغَ قُرَانْ بَارَكِي نزلنا على عبدنا تنازل کرد من دا قرآن پا بندخ پل بانده نفعتو راوڑی تاسو بی صورت یو صورت من مثلی دا دی قرآن غنده یو صورت خو جوڑ کئی ودعو او یوازی مجوڑی وی ودعو راو غواری شهداءکم غلماءکم دو معنی مختلف راضی خو یو غٹا معنی پک دادا ودعو شهداءکم راو غواری علماء خپل فصحا و بلغا خپل من دون الله غیر دا لانا ان کنتم صادقین تو چریتا سریشتونی پا دے خبر ہے کسی داد زان نہ جوڑ کھڑے دے نو تاسم جوڑ کئی کنا نیشی جوڑا والے داو بیا بہر حال راہی چلا آیات تو چلن دیو کنا دے اگر خود بیا تفسیر کے وائیو خوا خو بہر حال ظاہران دے دی یو جانب مفسری نظام اگر سے جلال چلنج والا آیات دے دا قرآن کریم کے تقریبا پنز آیاتونا پنز پیرے دا چلنج ور کڑے دے پنز پیرے دا چلنج را کڑے دے خوا قرآن کی لکه سورت یونس تاسو راوالوی 38 نمبر آیات اته دیر شم آیات ها ام یقولون افترا ام یقولون بلکه وای دا مشرکان افترا دزان نه جوړ کړی دی دا قران نو قل ورته وای فاتورا ولای تاسو به سورت نیو سورت مثله ال تک ویلی مم مثله دل تک وای مثله بیا با فرق کو ان شاء الله درس کی دا ولی ال تک مثله وی ال تم مم مثله ال تم مم مثله وی ال تم مثله وی ال تا من تبع زیاده الک وڑو کی ون دی صورت جوړ کئ دل تا دا خیر دی وڑو کی دی نی اول کو تو غټ جوړ کئ بیا تا روس تو باغ دیم نمبر کی بیا تو دا خیر دی کا غټ نشی جوړ ولی وڑو کی خو جوړ کئ کنا فاتو بصورت مثلی ودعو اور مدد واڑی من استطاعتم داغن تستاسو وسکیگی من دون اللہ غیر دالانا ان کنتم صادقین که چریئی تاسو رشتونی داغین پک مدد مغواڑی کمک مغواڑی او دا پک چری کبان خیر دا سیو جوڑ کئی جوڑا ولی شای نیشو جوڑا ولی بیان سورت ہود ور پسی او گوری دی پسی سورت دیار لسم آیات تاغی او گوری پیدام کو ام یقولون افترا بلکہ وای دوی دزان نے جوڑ کڑے دے نو قل ورتا ہوا یا فاتو راوڑی تاسو بی عشر سور لسورتنا مثلی فمثل ددی باندی مفتریات انت دزان نے جوڑ کڑی چھوی ورا دلتا کہ بیا تو کم دنو دوی تے ہوئی سے دا لس راوڑی لس دا ولنے دا سی چلنجونا دا دا آغی سر نشورو کی خو بہر حال مختلف چلنجونا دی دا غرانگی صورت بنی اسرائیل گو رہی سورة إسراء ورتوي بني إسرائيل في دلالة مسيحارة أت أتى أتى ما ياتو أتى سينم برا يات كلامكم قل ورتوي لا إني جتمعات الإنسو أتى سين أتى أتى أيام ها قل ورتوي لا إني جتمعات الإنسو کچر تر اجم شی انسانان پیدام نکو ده این اجتماعات الانس و کچر تر اجم شی انسانان والجن و جنات علی ان قد خبر باندی یا تو بمثل هذا القران چراوڑی په مثل د دې قران لا یاتون بمثله نن شراوڑے دغه شان چې قران دغه شان کتاب نن شراوڑے ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کسی بعض له بعض لپاره معاون فیو بل مدد مو کی داسې قران نشي جوړولے ها صحیح شو دغرنگ صورت تور راو باسی صورت تور و اجتماع سی پارا که دخوا و اجتماع سی پارا ایک چونتیس نمبر آیات سلور دیر شم آیات خوا چونتیس فلیاتو نراو لی تاسو راو را دیوی دوی بحدیث کلام مثله فمثل د دیوانه ان کان صادقین که شرط وی دی رشتنی خدا چلن د دی غاړ دی اول کی ورته وی فل یاتو بحدیثن دغه شان کلام راوړی دغه قرآن جوړ کای نه نشي جوړاولې دای ورته وی زئی جنات او انسانان ټول جمع شې لا ان اجتماعات الانس والجن دا جوړ کای نشو کولې بیا ورته وی فاتو بعشر سورن دل سوره قرآن چې ټول قرآن نشي راوړې نشو کولې بیا ورتوی فاتو بصورت مثلی یو صورت خراوړی کغټ یو کوړو کې بیا نشو کوله دای ورته وی فاتو به صورت مم مثله وړو کې صورت خراوړی هغه نشو کوله ته نشو کوله سپاته ولګی د داد بندګانو او د مخلوق کلام نه دی دا کلام چې کوم دی دا د الله جل جلاله له طرف نه دی تاسو خیال وکړه نه خجی کله به داسې الفاظ راوړي قران کریم چې دا هغه نه به پته لګی چې دا د الله له طرف نه پوښی او دا کلام چې الله له طرف نه رسول الله صادق ته رسول الله رښتونه لري په خپل خبره کې لکه لفظ د ایحا راوړي او حینا او حیتو دا سره راوړي کنه ما وحی کړی دا لفظ د تلاوت پر راوړي نتلو علیکا من الایات لفظ د تنزیل بر راوړي انزلنا نزلنا دا سره الفاظ بر راوړي صحیح شو لکه کله به وای چې مونږه وحی کړی دا لکه سوره النساء 163 نمبر آیات تل لفظ د وحی راځي ښا 163 نمبر آیات پینځم سپاره کې 163 ها یو سل درش پیته پیدا کو التوی انا اوحینا الیک قدام کلون انا اوحینا الیک یقینا من وحی کړی د تاتا کما اوحینا لک دغه شان وحی کړی ومنګه الی نوح علی السلام تا والنبیین من بعد او هغه پیغمبرانو ته چې پس د نوح علی السلام نو اوحینا منګه وحی کړی وای لای ابراهیم ها ورپس څنګه دی و اسماعیل و اسحاق و یاقوب و الاسباط د ټول ته منګه سکړی وحی کړی وا اسباط د دې اولاد ته وحی کړی وا دا طول ته مونږه وحی کړی دا مونږه دغه دی نو دا اوحینا اوحیتو دا الفاظ دې پار راوړي چې الله وې دا زماره طرف نه کله بل لفظ تلاوت راوړي لکه سوره بقره کې 252 آیات سپاره ختمیږي دویمه سپاره چې ختمیږي مس پاغي دی باندې دویمه سپاره تلک آیات الله دغه آیات نه دا الله تعالی دی نتلوها چې مونږه لوري علیک پتا باندې بالحق لإظهار الحق ده فارد ظاهر ولو ده حق وإنك أو يقنن تجيل من المرسلين تخام خاد رسولانو نئي ذكت نتلوشو وإنك لمن المرسلين نتجة تقبل روحة لترسول يه دغران تنزيل وإنزال دا قرآن كدير زياد راغلي دي خا خو لك يو سورة آل عمران فاول كي يو مثال غوري دم رشيج استاهر دين تفجوزي سورة آل عمران دريم سفارة كي اول كدريم نمبر آيات خا دريم نمبر آيات نزل عليك الكتاب بالحق امولیدو نزل عليك نازل کړه دی الله پتا باندې الكتاب کتاب بالحق په رښتیا او نازل ول سرا یا بالحق لظهار الحق د فارغ ظاهر اول د حق مصدقا لما تصدیق تو کړه دا قران بین دماده هغه کتابونو بین یدیه چې مخکله د نتیر شی بی دی اصول کی یو شی دی دیم ادی کی ټکو مساله د اصول کی فقاید کی هغه کی ما قدا یو شانتی دی موافق دی هغه سره درایم نمبر کلبا خبر د غیب ورکی د غیب مبارک به خبر ورکی او هغه خبر بیا رښتیا شي نو چې رښتیا شو پته ولګي د ګرادې انسان خبري نه دی کنه د انسان خبري نن ته خبر او کله سبانه ته خبري پوه شو کنه یا د بل ورځ ته خبر خبري کی د سل کال او 200 کال او 2000 کال مبارک ته پیشن دوی ورکه او هغه کوم دنو هغه رښتیا شي یو دا طریقې کار دی یو دا طریقې کار دی چې یو واقعې راته نه معلومه یو واقعې چاته نه معلومه او هغه په دې وخت کې شروع شي نه لیکل زده دي چې چته نه پړاول زده دي نه په هغه علاقې کې دغه واقعې شهرت شته دي او واقعې چاته معلومه نه ده او دې ځای کې دغه شان کې فیل فور د واقعې شروع کړه چې دا واقعې هغه ځای کې داسې شوې وه پته ولګېده چې دته دا کیسه د کوم ځای نه معلومه شوې ده دغه چرته وته هم نه د خپل کلی نه نو پته ولګېده چې دا د الله د طرف نه ورته وحی شوې ده لکه سورتی آل عمران سلور سلوی خیاب 44 نمبر رو باسی وسجدی ورکعی مار راکعین ذالک من انباء الغیب فیشوا دا د مریم بی بی واقعه چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم بیانې ها په قران کې اوس دا واقعه چې دا د مکی والاونه پټاوه عربو کې چاته پته نه واخته دا څنګه واقع شوې ده ځکه عربو کې نسوارا خو نو داخل مشرکین کنه دا خو د نسوارا او ته معلومه و سناسه سړي په کې هغه ګډوډین کړي وا هغه هم غلطه کړي وا پورا هغه تم نه معلومه مشران یې خراب دا کړي وا دا کیسه د ځان نه پکې دروغ جوړ ځای کړي خو به هر حال واقع ډیر لر راغلی دا نو چا ورته بیان کړی دا نبی علیہ السلام د خپل کلی نه وته د چا علاقې ته تللی اول ته معلومات کړی چې دا واقع څنګه وا او نو چې کوم دې دا هغه بیان ورته سوکرا غلې وی او نه په عربو کې چاته معلومه ده چې عرب هغه ته بیان کړي او نه کوم کتاب باندې پوېږي چې کتاب کې اولولې چې دا کب دا واقع څنګه را خو واقع بیان کړو چې بیان کړو الله وی ذالک من انباء الغیب دا ستاد رسالت دلیل ده تر رسولنا رسول داسی ذالک دا قصد مریم بیبی من انباء الغیب دا خبرونو پټونه دا خبرونه دي چې پټ دي د عربونا نوحیه الیک خان چې پټ دي تار څنګه پتاو لګی دا نوحیه الیک مونږه وحی کو تا تا و ما کنت لدیهم او ته نوی د دوی سرا د چا سرا د دغه زکریا علیہ السلام او داغه چې کوم هغه دغه مریدان او شاګردان یو هغه ټول لازم شو چې په دې خبره باندې اعلان شو چې د مریم دا خود عمران علیہ السلام لور ده نو د دې دغه بسو کې کفالت بسو کې نو یو زبیکم بل وی زبیکم هغه انجیل تورات چې په کوم دغه باندې لیکلو په قلمونو باندې وی راځي دغه کو تاسو چې پوښښ کنا هغه قرعات نو لاړ نهر تا او هغه کې قلم نو ور غردو چې چا قلم د پاسه ودري دو دوبو هغه به کوي خوښ کنا ا د زکریا علی السلام ودري دو الله وی و ما کن تلدیهم او ته نوی د دوی سرا ګوره ورغلی امي حاضر ناظر ده خوښ حاضر ناظر ده الله وتوی ته نوی اذ یلقونا قلامهم کله چ غرزول دوی قلم نو خپل قلم نو غرزول صد پارا ایهم یکفل مریم چې کم یو بکفالت کوي د مریم و ما کن تلدیهم او ته نوی د دوی سره اذ یختصمون کله چې دوی بخپل میان کې بحث کولو جګړه نه کول چې ریوان تیلا ته چولو خو بحث کول یو وی ذبیکم بل وی ذبیکم ها او نو دا کار سورۃ یوسف کې راځي یو سل او دویم آیات ها سورۃ یوسف د یوسف علیه السلام کیسه قران کریم بیان کړه فیشوا د یوسف علیہ السلام قصہ قران بیان کا 102 ہے 102 مگر یہ کہ لگا ایک پورا شور جو کڑے خدا بندی کا ایت نمبر 102 سورۃ یوسف پیغام کو ہاں د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ چوا گورا دا بنی اسرائیل تم نو معلومہ مولیاں تے معلومہ وا علماء واغی پٹاولا ولی پټاولا يهود دا دیو جن پټاولا چې پدې کې يهود غټه بیزتی و نو دوی به دا قصه کارا کول نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعال ورته وی مشرکین ته دا سوال وکول چې تاسو ته تاسو کوي چې بنی اسرائیل خو اصل کې د کنعان دی د شام دی مصر ته بنی اسرائیل څنګه راغلل انتقال دا نقل مکانی څنګه وشو وکړه جواب درکو خدای به حق پیغمبر یو په جواب در نه کړو بیا بده نه ذکر تی دا خود دی تخی یقین تی دا واقعی بغیر زمون چا تا معلوم نه دا آغا الله جل جلاله دی په بدل کی صورت یوسف نازل کړ چې خدا دارال الداس چې دی رور کوی تا وګرځو صحیح شو رور راغه قافلې راوړو مصر ته مصر کې بندي شو اخیر بادشاہ شو چې بادشاہ شو په قحط کې دی دل ترارل چې دل ترارل آغا قحط کې یوسف علیه السلام اغوی تا اغا سامان ور کو بهر حال اخیر نتیجه دار ال چکاډه وانی بیا دل تکراله ټول کډه وانی دل ترال دل ته بنی اسرائیل ډیر خپه شو پدې واقعي سبا باندې چې مونږ ځان تخپل او شرمول زمونږه تاریخ پټو چې مونږ رور کوی تا غرزولې دې دومره عجيبه کاروم کړي دې خو مونږ پخپل پختنې کولې او پخپل هم ځان ذلیل کو هغه تم ځان کارا کړو چې دا مونږ داسې حقیقت وو هغه باندې نازل شو دا واقع اچا ته نو معلومه نه ده بنی اسرائیل کشرانو ته معلومه وا عربو ته خود سره معلومه نه و چې دا څه چل شوی دې هغه واقع چې بیان شو نه دا و نو سورۃ یوسف چې کله ټول بیان کین اخیری کې الله تعالی اثبات ته رسالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې صدا الله حق رسول زکا ذالک من انباء الغیب دا قصد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام من انباء الغیب دا غپټو خبرونو د عربو نوا چې عربو نه دا خبره پټوا اچا ته معلومه نوا نوحیه الیک مونږه وحی کو تا تا و ما کنت لدیهم او ته نوی د دې رونو د یوسف علیہ السلام سره اذ اجمعوا امرهم کله چې دوی پوخ کار خپل مشوره خپل پاغي باندې متفق شو چې راځي و هم یمکرون او حال دار چې دوی جرګه کول کیو دوی پټه جرګه مکر کول فریب کول انو هغه وخت سره توی نتی دی رور د کوی ته غرزول اتفاق پاغي باندې راغی دغه شان د سورته قصص تلار شي سورته قصص شلمه سپاره کړي 44 45 46 آیات گوری الت مثبات رسالت دغه شانته کوي د موسی علیہ الصلات والسلام قصه سوره قصص کې تفصیلی بیان کی 44 45 او 46 په دغه آیاتونو کې ګورئ پیدام کو د موسی علیہ الصلات والسلام واقعا الله تعالی تفصیلی بیان کې نبی صلی الله علیه وسلم تا اوس هغه ته نو معلومه هغه تفصیلات چرته معلومه نو دا د دې دلیل دی چدا د پټو خبر واقعتا بیان کړه دا ته نو معلومانه ته څو کراغلی دي نه ته تل نه کوم کتاب لسته دی نو پته ولګی راته سړی دا د وحی نه دا الله تعالی ته وحی کړی چې وحی ورته اوسه نه دا الله رښتونه رسول دی الله رښتونه رسول دی و ما کوم ته به جانب الغربیه او ته نبی پاک مغربي جانب کې اذ قضینا الی موسی الامر کله چې قضینا ای اعطینا هوش کنه فیصله کومګه یعنی ور مو کومګه الی موسی موسی علیہ السلام تا الامر نبوت امر نه مراد دې کتره نبوت ته مونږ موسی علیہ السلام ته نبوت ور کولو ته نبی التکی و ما کنت من الشاهدین او نبی ته حاضر ناظر نه پاغه مقام کې ته نبی خچ ته نبی و ما کنت بجانب التور او نه ته وی پاغه جانب د تور غار کی دا غشین غار کی اذنا دینا کله څنګه आवाज کری موسی علیہ السلام تا رحمتا من ربک ها از دا لیکنا ها ولکن نان شانا قرونا لیک ولکن رحمتا من ربک لیکن رحمت له طرف طرف ثانا ها او دیکھیں دا وی وای ته کمنس کے پات شو سوئی ولکن نان شانا قرونا لیکن مونږه پیدا کل قرون پیڑے خلق مو پیدا کو سيشوا فتطاول عليهم العمر نفاقي باني اقدش وزمانا اقدش وزمانا علم دنبوت تهير شو كزمانا دير اقدش ونو علم دنبوت تهير شو نزكم تراولي كلي وما كنت داو بوري وما كنت ساويا او نويت اسيدن كفي اهل مدينة فأهل مدين كي تتلو عليهم آياتنا تتا لستي دها غينا تتلو عليهم دا تلاوت على ال استاذ او تلاوت علی الشیخ او تلاوت عن الشیخ دا دواړه دغه نقل طریقی دی تتلو علیهم آیاتنا تتال مستی دا غینا آیات تتلو علیهم آیاتنا او فکستا او تتال مستی دا غینا آیاتونه زمونږه نته ګره آدری والا طریقو ترا دکړي وین نته په جانب غربی کې وی التوین هغه ټیم کې نو وی خا کسو کوی چې نه هغه ټیم کې خو نو وی ته مدین ته تل ویل ته اوسې دی التبر دا قصه دکړي نو و ما كنت ساویان فی اهل مدین مدین تلم نے تے تال تدا کی سجدہ کری نو چا وی نا لستی پہ کنا نو وی و ما کنت داخل کی ما کنت لان داخل دے ما کنت تتلو علیہم آیاتنا نتا دا غین داخل سا لست دا کوچ کنا خانو بیا پس باندې معلوم شو ولکن نا کنا مرسلین لیکن مون را لی گلی را لی گون کی رسولان یو تر رسولن زکم در کدا کرے دا سنگا ثابت تو کنا دا خصی طریقے سر ہاں داس طریقے سر اللہ تعالی دا کہ سورۃ التحریم اتوشتم سی پارہ کہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت اس بات پدی طریقہ بانے کی خا تحریم اتوشتم خا اخری سورۃ اتوشتم آیت نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز بیبیان سرا پٹا خبر ورتا اوکڑا اگر پٹا خبر چ وا اگا غفکار کر یا بلی بی بی تے اخکارا کا یا بی بی چہ بلی بی بی تے اخکارا کا اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصور کو خبر ہوا چہ دوی اگر خبر اگر راس کارا کرے دی نو اللہ کا بیان ہے وا اذ اسر النبی یاد کا پاغ وقت کے چپٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بعض ازواجہ بعض بی بیان خپل سرا ہا حدیثا یا خبرا فلما نبأت به نو هر کله چ خبر ورته دی بی بی داغه خبر بلی بی بی تا و اظهره الله علیه اور احکارا کو دا خبر ورکول ولا راست دی دا الله را احکارا ک علیه پدی نبی باندې نو عرف بعضه و اعرض عن بعض نو بعضی ورته او خودل او بعض نه اعراض وکړو نبی علیہ السلام ورته وی هغه یو قصه او غدا څنګه وکړو پس وی داسی هغه بعضی او خل بعضی نه خل بعضی نه خل دا د شرفا او خلقو کاری سره بیا خید دغه دیوال تر نه جان گئی کنه ته ته وې ته بیا تلانی وخت داس تل کو دات نه بعد داس یو اشاره ورته ورکی چغه پوه شي اکم سړی چې داسی ته مونږ باندې او سړی بیا دیوال سره لګی فلم مان باها نو هر کله چې خبر ورته دی بیبی ته نبی علیہ السلام نو قالت دی ورته وی من ام باک هاذا ما خدا راز پټ په کوټه کې ور خو درلې تا ته چا دا خبر درکو قال هغه ورته وی نبا ان يل عليم الخبير ما ته خبر را کړ دي عليم ذات او خبردار ذات داسې قسمه آیاتونه چې کوم دي دا په دې خبر باندې دلالت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتونه رسول دی نو کله قران کریم دا تر اختیاری د اثبات د رسالت لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت رښتونواله ثابت کړي د الله حق او رښتونه رسول دی سلورم نمبر د آینده په اړه کې د آینده په اړه کې کله کله د غیب خبر ورکړي آینده په اړه کې ورکړي اغه خبره پټه وی کنه خدا غیب اضافی دی ګورنی ته غیب حقیقی نه وای غیب اضافی غیب حقیقی ان شاء الله تعالی انی علی مغیب السماوات والارض غذاک بتبیت تفصیل کوم نو اغه معجزه وی اغه په دې خبره دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی ورته الله خو دی ها لک سورتی بقره پګم آیا اومنتو ان الذين كفروا يقيننا كسان چه کافران دي سواء عليهم برابر ده دوی باندې یعنی یو په یو ده دوی تا انذرتهم کتی یری ام لم تنذرهم یای نه یری لا یؤمنون دی ایمان نراوی به زاوی وای ده بعضی مخصوص کافر په باره کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته خبر ورکړو پوښ وی چې هغه بیا په بدر کې قتل شو بازی پنور نو آغا خلق چکم دی آغی پا بارا که خبر رکڑا آغا ایمان رانور رو خواه ایمان رانور رو خدا در بیزاوی پا قول بانه خواه بل قول پا دی که بیار آزی آغا بیار درس که وایو دغا شانتی سورت بقره اتم آیات کم رازی و من الناس بازی در خلقنا من آغری یکولو چو وای آمن نابالله منگا ایمان راور دی پا اللہ باندی و بل یوم الاخر پا غورز رستنی باندی و ما هم بی مؤمنین او ندی دا مؤمنان دغه په خلینو مون مؤمنان منافقان خود د زړه خبر چاره معلوم کچ الله او ما هم د مؤمنین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا بیان کوي چې دا مؤمنان نه دي دا د زړه خبر الله نبی علیہ السلام ته چا ورکړ چې دا نه دي مؤمنان فالله ورته دا د غیب خبر دا غیب اضافي چې کوم دغه شان ته الله تعالی ودا کوي دغه شان ته پسې دیار له سما یا کوم ګوري وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَرَّجُوا إِلَى شِدْوِتَا آمِنُوا إِيمَانَ رَاوَدَ كَمَا آمَنَ النَّاسُ لَكِ إِيمَانَ رَاوَدَ دَغَا خَلْقُ خَلْقُ سُكِ صَحَابَة صَحَابَة وَغُنْتِ إِيمَانَ رَاوَدَ نُقَالُوا دِي وَي أَنُؤْمِنُ أَيَمُغَ إِيمَانَ رَاوَدَ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَا لَكَ سَنگَتِ إِيمَانَ رَاوَدَ دَ كَمَقْلُ خَلْقُ دا خبر خودی په مجلسونو کې نه کولی کړي وی دا به سر تانی پورې نو پوښ وکنا چې صحابه ته په مجلسونو کې صفاحه ویلې وی بیا بیا دي سره چا داسې گزاره نه وکړي خدا دوی پټ په کوټه کې په مجلس کې وی انو مینو کما من صفاحه مړه دا څه ده مونږ ته پرونه ابل اور هغه ځای سړی وی چې هغه غون دی ایمان راوړه ماته چې کما کول خو پوښ دای په کوټه کې وی دا د کوټې خبر چاره او باسه الله تعالی ها دا شته کلب قران کریم در رسالت د اثبات د پاره طریقه دا اختیاری چګور نبی صلی الله علیه وسلم امید امی او امیده سے کلام وای دا سے کلام وای لیکل نشی کوله لستل نشی کوله ها دا سے کلام وایل سرد امیتنا دا ردی خبر د دې ته ځان نه له جوړ کړي سرد دینه ته تاسو امیان نه او تاسو نشی کوله او دې امید او دې وای دا د ځان نه له جوړ کړي ها لك سورة أعراف فإذا مكم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي قال مكم أغا كسان تتابع كي قد أغا رسول النبي جاغا نبي من ده الأمي جاغا سده أمي ده أمي نسبت إلى الأم ده مور طرف نسبت ده مطلب دا في ده لك سرعت ده مور نفيدا شنني لكل زيني دستل زي فوش فكرة يو جاهل ده نبي صلى الله عليه وسلم جاهل ندك ورخان أعوذ بالله من ذلك یو امی دے امی لکل نشی کولے لستل نشی کولے خنور پوہ بھی پوشکانا او جاہل چی بیا خو جاہل بیا خو رکھانا دے خجی بل چکم دے نو بل قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارا کی پا خلق بان سلور حقونا واجب کئی تو حقونا واجب کئی سلور حقونا واجب کئی یو حق سدے اگر حقوق چه واجب کئی اگر تو گو رنطب بولتی دادا اللہ دا رسالت ثابت ہے جیسے ثابت ہے رسالت ثابت ہے لیکن سورت مائدہ بہان میں نمبر آیات روا واطیع اللہ واطیع الرسول تابداریو کئی دا اللہ تابداریو کئی دا رسول دا رسول دا اطاعت و تابداری چه واجب کئی دا دی خبر دلیل دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی حق رسول دے اللہ حق رسول دے کلمه کوم دنو دا اغه مدد او نصرت واجب کیخا مدد او نصرت لک صورت اعطا دغه یتمان دغه صحیح شو دغه پس روز ترازی فالذین آمنوا به نو آکسان چی مان راوی په د باندې وعذروه وعذروه او د دسکای د تایید کای و نصروه او د مدد کای و تبع النور الذی انزل معه او تابع کیږي دا نور انزل معه چې نازل کړه شوی د سره یې کتاب فاولائک هم المفلحون نو دا کسان کامیاب دي نو ګور تایید دا واجب نصرت دا واجب تعظیم دا کنا تعذرو مختلف معنی راځي تعظیم دا واجب مدد دا واجب دا د کتاب اطاعت واجب او د هغه اطاعت واجب دا اطاعت واجب دا واجبات چې قران راوړي په دی وجه راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت کړي دي سره ښه کله به د طاعت د پاره ترغیب ورکړي قران کریم کې ښه دا غي فواید برته ذکر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې دا فائده ښه دا فائده لري دا به ذکر کړي کلبا تحذیر دغه کوي حسر د محبت بکی طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې بس سراغ لیدي محبت صرف د نبی علیه السلام سره وکي د بل چا سره مکه ویل کړه سورته آل عمران یو دیر شمایات ها الله طاعت کوي نو د الله طاعت به ال کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله مين با الله کی محبت دا الله تعالی طاعت دا نبی کی منحصر کی تھا طاعت دا نبی کی یو دیر شمایات 31 ان کن قل ان کنتم تحبون الله دا غد ها قل ورت هوا ان کنتم کچری تاسو تحبون الله چ تاسو مین کوی دا الله سرا نفتبعونی یواد زما اتباع کی بل چما کوی صحیح شو يحببكم الله نمين بوك الله تاسرا ويغفر لكم ذنوبكم بخنا بوك الغناه نستاسو والله غفور رحيم الله تعالى بخن كيو مهربان دي كلب ايمان پدي كي منحصر كي تي طاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوكي حل بمؤمن وي ك طاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكي دو ايمان دي نشتا دي بياخوان نشتا دي سورة النساء او باسي پندم سفارا 65 نمبر آيات پینزش پیتم آیا حیرہ مکرم آلت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتواعت کے محب دغا دا سچے ایمان منحصر کی فلا وربکا فلا معنی میں تکڑے وکنا فلا نددا سے لکچی دوی گمان کی فلا لیس الامر کما یزعمون دا سے ندد لکچی دوی گمان کی چی بس دغا شانتی فخیراتی ما ایمان راوڑے دے بس دا مومنی من نا وَرَبِّكَ قَسَمْ مِدِي فَرَبْسْتَا بَانْدِي لَا يُؤْمِنُونَ دَا خَلَقْ مُؤْمِنَانْ نِشِكِ دَي حَتَّى تَرْدِي پُورِ يُحَكِّمُوكَ چِتَا فِسَلَكَ اُنْكِ اُگَرْدَي فِي مَا پَاغَ خَبَرُ كِي پَاغَ پاغ امور کی شجر بینہم چ اختلاف راغلی د دیپ میں خپل کی پکم امور کی د دیپ پیخ راغلی دی په اغه کی چ کوم دنه تا حکم جوړ کی ثم ملا یجدو فی انفسهم حرجا بیا انم امیدی پخپل زړونو کی حرجن تنگی ان نفس دغه مان د قلب سره دی پزړه کی تنگی نیوی چې یاره دا وګور دا څنګه فیصله وکړنا نه مما قضیت دا فیصله بارک چې تا کړی دا و یسلمو تسلیما او تابیدار چې تا فیصله ته کامل تابیدار او کامل تابیداری وکړي ښه خیال مو کو نو دا شو کله په پتر کې طاعت باندې تحذیرات ورکې هغه به په مختلف اندازونو کې دي کله په تکذیب باندې وښه کنه چې تکذیب در رسول سو کو کی ناغي باندې کله په عصیان باندې کله په مشاقه باندې او من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى مې پس وی ونسله جهنم دا شان دي کله محاده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په قوانینو کې مقابله کوله ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين کله په تولی دا غنه مخړول او من يتول الله ورسوله نا دا غنه دا سنگرازی يتولون عن ذلك يتولون من بعد ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا خلق كلب ترك ادب النبي صلى الله عليه وسلم بان تخويف وركاي لا تقدموا بين يدي الله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي النبي عليه السلام باواز بان دفاس اواز موچتوي کله په مخالفت ته نبی صلی الله علیه وسلم باندې پاغي باندې با تعال دغور کوي زجر ور کوي او تخويف ور کوي کله په اعراض او مخ اړول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه او کله په کفر باندې دا مختلف تخويفات دي بیا په قران کریم کې تاسو ته مخ ته راځي تاسو ته پته لګي چې رد د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د حقانیت باندې د آیت نه دلالت کوي کله با د الله طرف نه گواہی پیش کړي گواہی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی رشتونه رسول دی ها دا گواہی به پیش کړي لکه سوره رعد درې سال وي ختمات سوره رعد 43 نمبر آیات ګورې ټیک شو پیدا ام کو کنه ويقول الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي لست مرسلا نهي ته رسول نو دلته کې دلیل څه پیش کړي قل ورته وای کفا بالله کافی دی اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گوا پمین زما پمین ستاسو کی پرسالت زما باندے ها و عنده ها او اغسر دی اللہ تعالی سرا و من عنده او گوا دی پمین زما پمین ستاسو کی اغسر کی اغسر دی علم الكتاب علم دا کتابونو پخوانو دا پخوانو کتابونو علماء گواہان دی رازی غین تپوس کرو او چکم سی علماء دی کنا علماء حق او دویم نمبر چکم دینو اللہ تعالی گواہ دے کدی وی چ اللہ سنگ گواہ دے نو اللہ دا سے گواہ دے کنا جما تے کم کتاب را کڑے دے صحیح شو زتی تاس تے کم کلام ویم زویم دا اللہ دے طرف نہ ذکر تاس مقابلہ نہ شی کولی وی کئی تے کولے چھ تول را جما شی نہیں شی کولی دای گواہی کلبا دا تو چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی حق رسول ذکر دے چ دا دعا دے ابراہیم علیہ السلام دا سدینے ابراہیم علیہ السلام کو مکی والا تو دعا کرے وکنا کہ سنگے ہاجرہ بی راوستا او ورسرہ چ کم دے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تے پری خو دی نو دعا یو کرن دعا گانے چ کڑی وی نو پاگے کی یو دعا کرے دا کرے وکھا سورۃ بقرہ راو باسی یو اول اس پارے 129 نمبر ہے یو سل یو کم دیر شم پتہ 139 کیتا 139 پیدا رکھو ربنا وبعث فيهم نبي ابراهيم عليه السلام دعا وكوي ربنا اي رب زمونغا وبعث فيهم راولگی پدوی کی رسولا رسول منهم ددی قومنا ددی خلق د جنس نشی چې ددی کلی او ددی کلیوال د قوم دی یو یتلو علیهم آیاتک چې لولی پدوی باندې آیات نستا معلمی ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمه ها نو قران متوي ويعلمهم الكتاب والحكمه او دي تعليم ور کي د كتاب والحكمه او د حديثو فايش واحد حكمت مختلف معني ابراز ان شاء الله قلت لك مختصر واو ويزكيهم دريم نمبر مرشد بي نو داعي يتلو عليهم اياتك داعي ويعلمهم الكتاب والحكمه معلم ويزكيهم مرشد انك انت العزيز الحكيم يقينا انت زورا وري حكمتن ولي داخل ویلی دا دعا طول منلا ماکه کی چکم خالق و غیم دا منلا چې مونږه بابا ابراهیم علی السلام دا دعا کړی و اوس ورته وای چې خا پدی ماکه کی ته بل پیغمبر راغله دي چې هم د دې قوم د جنس نوی هم په ل کتاب راغله دي هم خلق ته تعلیم د کتاب ور کړی هم تزکیه کړی بل راغله دي نه راغله او دا راغ صحیح شو کنه نو دا د ابراهیم علی السلام دعا ده تاسو ولې نه مانی تاسو خو بابا مانی دی ابراهیم علی السلام مانا ابو جهل هم مانا خان ابو جهل هم دې مونږ نه کوي ابراهیم علی السلام هم دغه په ملت باندې خو لیکن دلته دغه داري چې ابراهیم عمری بابا تاسو دعا وکړه ولې نه مانی خو شه وې مانی دا خبره ده هغه صفات په نبی اسلام کې چې هغه کوم په دعا کې وکړه دغه شانتي کله بده اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره کله دا طریقه اختیاري چې الله تعالی د پیغمبرانو نه پدیبا نقادغا وعده غفتی وا وعده غفتی وا سوره آل عمران درهم سپارا او یو اتیا آیات خا و اذ اخذ الله پیدا مکن یاد کا پاغا وقت چه واغست اللہ تعالی میثاق النبیین پوخ لوز دنبیانونا لما آتیتکم خامخاز بدرکون تاستا من كتاب كتاب وحكمة أو حكمة قوية دين يا حديث ثم جاءكم بيا براسي تاست رسول يو رسول مصدق لما معكم كموافق بيد أغسر كتاب نصر دا أغا عقيدة سرة تاسر دا نولا تؤمنن به تاسب إيمان روڑي فاغي رسول باندي ولا تنصرنه أو خامخا تاسب مدد كوي داغو دا سنگا دا سنگا كوي دا یہود تہ معلومہ وا دا نصارا تہ معلومہ وا دے سابقہ ادیان ولا سمرت یوں اگے تہ پتہ و چیز منگ دے پیغمبران نہ یوا دا اگے تہ پیغمبران ویلو چیز منگ نہ اللہ یوا دا غستے دا چیز درست بہ یو رسول راضی پ اصول کے بے دین زمون دے دین سرا برابری نو تاسو پیغمبران تہ جوندی وینو پاغ بہ ایمان روڑے پیغمبران خو نو امتوں نے پیغام خارا وری خوش وی اس تاسو وای داغ رسول مبارک خوشوی وا اس داغ رسول راغ او مکہ شانتی دے دا اغه کتاب دغه کتابونو سره موافق تے خوش کنا اصول کی موافقت تے ولی پی ایمان نروڑے خوش نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر کله پدی انداز ثابت کله پدی انداز ثابت کی بشارت تے پخوانو پیغمبرانو زیر پیغمبرانو پخوانو ورکل چ راضی با حتی جنوں مغست دے سورۃ صف اتویشتم اسی پارا پگم آیات کے اوگو رہی ویس قال اللہ عیسی بن مریم ویس قال عیسی بن مریم قال چون عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام انی رسول اللہ علیکم یقینن رسول اللہ یمتاستا مصدقا لما بین یدیا تصدیق کون کے یا موافق امداغ کتاب سرچ زمانہ مخیو من التورات چگہ تورات تے ومبشر نوزیر ورکون کے بے رسول فیو رسول سرا یعتی چرازی ومن بعدی پس زمانہ اسمہ احمد چنن داغ احمدی دا زیر تیر شوی دی دغه نه وګوره دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت دی بالکل خا کله به کوم دی نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت په الله خپل بیعت ګرځي الله به وایي چې د سره بیعت کول سړي دا زما سره بیعت کول نو چې دا د هغه سره بیعت د الله سره بیعت شول د رسول دی کنه خوښه لکه سوره فاتح راو دا کوي دا طول عظمت شان در رسول الله بیانی سورۃ فتح پگشتم سی پارہ کے لہ سمایا تھا ہاں ان الذين يبايعونك يقيننا كسان چه بیعت کید تا سرا انما يبايعون الله يقينن دی بیعت کید اللہ سرا ید اللہ لا است اللہ کو قیدیہم پورت دے لاسن دو دین دے ہاں نداس شو ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله داولگی بلا خبر دادت د نبی صلی الله علیه و سلم د صحابه او صفات تکي نو چې د صحابه او صفات کوي وي بچ دا خلقو دا رشتونی خلقو صادقان خلقو دا مؤمنان خلقو نو دا په دې خبره دلالت کوي چې یاره رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله تعالی رشتونی پیغمبر دی ذکر چې دا مشهور خبره ده چې لا تصل دا وای دا معبد دا قصد ہے بکری سر شاعر دے مشہور عرب شاعر دے اغا وی طرفہ ابن عبد بکری اغا وی وی لا تسل عن رجل واسأل قرین دا سڑی بارا کے پختن مکاو دا ملگری بارا کے پختن ہوگا فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي زکا ملگری ملگری پس روانی دا رسول اللہ کا ملگری خو و رسول اللہ بخیر که در رسول الله ملگری خنوم منعوذ بالله خوش بکن بیافتی سا شیگان اصل که در رسول الله در رسالت پان اعتراض لدی چه داوی چه رسول الله خو خوف و ملگری دا ابو بکر نوالا اخواتون نعوذ بالله من ذالک وی داسو دا بد خلقو بدترین خلق بلکه وی جب مختز مک بدترین خلق وی داو نو ده دی خنزیرانو پا اصل که رسول الله سر مقابل اگا دی مطلب خدا شو چه دیو سری ملگری بدی اگا بسنگ خساره شی نو قرآن کریم لاغه ده ملگرو تعظیم و توقیر بیانه او دی پسی چه گردی کنه نو بس بیاد از چلو که چه کلم راوالا بس شان صحابه وان ویده کتاب میکم 160 آیات نیدی پا قرآن پوشوی ده صحابه و پشان دی راقل یو یو آیات لیکا الاغی تفسیر لیکا لاغه دی که غط مجلد کتاب بده جور شد نو تر قرآن کریم ده اغوی مدحکی چه ده اغی ده بعضی آیاتون مصداق چه کم دنو غصدی اغا صحابه دی او اهل تفسیر چه کم دنو کلا کلا ده بعضی آیاتون نو سبب نزول که ذکر که چه فلانه صحابی ده بعضی آیاتون پا بارک باقیده وی تره ده فلانی صحابی بارک نازل ده نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت ته په حقیقت کې لکه سورۃ بقرہ 137 نمبر آیات راو باسی یوسل ودیر شمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کچرت دی خلق ایمان راوڑو اغشان ایمان لکا سنگا چه تاسو راوڑ دی او صحابو نفق دیتا دو دیگو پا ہدایت باندیشی وَإِنْ تَوَلَّوْكَ مَخِوَالُ لُلُ فَإِنَّمَا دَدَغَسْ ایمَانْنَا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ قِنَنْ دَي پا خلاف بعیدکی دی دو پیغمبر سرا و دو کتاب سرا فوشوی داو گوری تاسو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ صحابو غنت ایمان در صحابو ایمان معیار وگردو خان وشو ادا معیار دا حق ندی علاکا اگورا اللہ وی ایمان معیار دا حق دے دک شانت ایمان راوڑ لکا صحابو چرا اوڑ دے او صحابا فقدیت دو پا ہدایت بانی سوک دی صحابا دی خان اگورا نو چه پیغام چی یو مل سڑی ملگری پا ہدایتی دو یو سڑی دا ملگر و عقیدہ و ایمان معیاری نو اغبا اغمشر بیسنگی اغمشر بیسنگی دارنگو گورا ام سورت بقرہ کی ورپسی رار شمخ کی یوصل دریسل وی اختم آیات کی اگورا 143 نمبر آیات قیدام کن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَتَا او دغرنگی من گرزولی تاسو امتن دلا وسطن غورا وسطن او بیا التجه او رسیگو چی وسطن مانا چا معتدلن کردی او تفسیر پا کشتا خلیکن راجع حدارا چینا وسط چکم دنو خیریت مانی سر روی نو وسطا خیرا بہتر او ورد دمو گرزولیه دا دی اولنی مصداق سوکتی دا دی اولی زمونگا دا امت طول امت تیوی دا ورد امت تی وز دا دی ور امت اولنی خلق سوکتی صحابه او کنو اگا خو پا طریقه او لا سر وردی اگا خو پا طولو که وردی دا غصی پس لار چا سورت بقره یو سلواتی او گورا 137 پیدام تو علم الله انکم کنتم تختانون پوید اللہ تعالی پدی خبر بان چتا سو بخیانت کوئی ان رکم دنا سن خپل سرا نفتاب علیکم وعفا عنکم نو اللہ مہربانی وکړه پتا سو باندې او عفو وکړه ستا سنا ولکا علم الله انکم پوید اللہ تعالی پدی خبرات چتا سو بخیانت کوئی د خپل زان سرا دروجی پمیاش کی دا خطرہ واچے ہاں یا بعض صحابوں نے مثال کے طور پر دشپی پا وقت کی دا جمع کا وہ خبر رالا چرالا نو اللہ جل جلالہ اغا وقت کے بند وقت دا بیا داغی نا پس اللہ اجازت ورکن داغی تخفیف ہوا یا بیانی خروس تو وی فتاب علیکم وعفا عنکم دا صحابوں بارک معلوم اشوا چی اللہ تعالی داغی توبہ قبول کریا اغی معفو عنہ دیخا معفشی بھی خلق دیخا مغفورین دی صحابہ اللہ ور تبخنا کرے دا گور دا مت کی صفات دے کنے دے دا مت کی صفات دے خام دغه شانتی ور پسی مخ کی لال چا دا آیت نمبر 207 گورا 200 و من الناس بعض خلقنا منا غدی یشری نفسه چ خرسوی نفس پل ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا حاصل ولو درزاد اللہ والله رؤوف بالعباد اللہ تعالی نرمی کو ان کے دے پابندگان خپل باندې دا سوق دی دا خدا امت کے بعد خدا قسم پیدا کیگی خود دی اولنی مصداق سوق دی اولنی مصداق صحابہ خوش وی اغه مصداق صحابہ دان صحابہ کی پت دی دبرنگی سورۃ بقرہ 285 تلال چھ 250 تیا میا پیدام کو امن الرسول ایمان راوڑ دے رسول بما پاک کتاب بانی انزل الیه نازل کړه چې ورته تم ربی دې طرف طرف پلنا والمؤمنون او مؤمنان په ایمان راوړل دي مؤمنان څوک چې ایمان پر راوړل دي نو په هغه وخت کې وحی نازلې ده صحابه او سم ټول مؤمنان دي خو لیکن په هغه وخت کې څوک صحابه ملګری څنګه خملګری دي مؤمنان دي صادقان دي معفو عنه دي مغفورین دي ملګری خیر ورډړه ده ملګری چې کوم دنه داغي ایمان معیار د حق دی ها وګوروته دا ته خلق چې کوم دی اغه د اغه مشر چې کوم دنه اغه بسمره خسرې دا اغه مشر بسمره خسرې اغه به صادق وي اغه به دروغ نه وي خو شو کنه نو اغه چې دا وکړ چې د الله رسول ایبا دا بیا ستلو ته آل عمران کې ته آیاتونه موږ ته نورم راځي مکوي دي هغه ډیر دي آیاتونه ډیر زیات دي چې مطلب په دې خبره دلالت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې کوم نو دا حق صحابه او چې دا رښتونی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خود رښتونی دا دویم مضمون ختم شو په دې ځای باندې ښه دویم مضمون دا ختم شو دې بیا سب زمیمه راځي وروسته دریم مضمون دا دی چې کله قران کریم صداقت د کتاب ثابتې څه ثابتې قران په خپل باندې د دې قران رښتینواله ثابتې چې دا قران د الله تعالی حق کتاب دی د الله تر طرف نه نازل دی د ځان تر طرف نه نه جوړ کړی شوی نو په هغه کې با د قران کریم ترسوی او ما هغه تاسو ته یاد اول کې چې کوم ټکی ویلو تحدي چیلنج ما ته دا بیا راځي دا چیلنج قران ورکړي چې زئی راځي مقابله وکړي خدا چیلنج قران ورکړي نو کله کله دا چیلنج کوم دې په دوه قسم ورکړي عام ورکړي خاص ورکړي عام چې کوم دې دا خاص چې کوم دې بیا په دوه قسم یې کلی ورکړي کلی جزئی ورکړي عام مطلب دا دے چھو طول و خلق تا چلنج ورکی عرب یہی کا عجم یہی مسلمانان یہی کا کافران یہی انسانان یہی کا جنات یہی طول تا چلنج در آدھائی مقابلہ ہوتے ہیں دے غن تا کہ قرآن جوڑ فیدا سے کتاب جوڑ فیدا لکہ سورت بنی اسرائیل جائے رہا ہوا سن سورت بنی اسرائیل اتا تیاری میاد دائی عام چلنج دے طول تا خواب پیند اللہ سمسی پارا اتا تیاری او دا عام چیلنج دتا تو گوئی پیدام کو قل ورت وایلا ان جتمعت الانسو کچر ترا جمش انسانان والجنو پیریان علا ان قدی خبر بان یاتو بمثل هذا القران چراوری دغشان قران لا یاتون بمثله ننشراوڑے پمثل دی قران باندی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کسی بعض دے بعض معاون زی جنات انسانان مسلمانان کافران عرب عجم طول تا چیلنج کولے سی دا عام چیلنج عجز شوینا نیشو کولے نیشو کولے خاص چیلنج نمرادی خاص چیلنج چی صرف عرب ہوتا بھی صرف عرب ہوتا بھی بیا ماتا ستوی اگر پر دو قسم دی یو کلی دی چیل دی قرآن غند قرآن را ورد صحیح شوا لکا سورت قصص شلم اسی پارا ان چاس نمبر آیا یو کم پنزوستم آیات دا دی قرآن غند قرآن راوڑی دی دا دی غند کتاب دیو دا عام چلن دی دا غلی دا خاص چلن دی خو کلی دی کلی کل کتاب انچاس یو کم پنزوستم ادام کو لکا فعلم انما یتبیون احوا آن دینا مخی سنگلی قل فأتو بکتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين زي تاسو دا کتاب د الله تر طرف نه راوړی وو هو اهدى منهما چې هغه د دوړو کتابونو نه سوي تورات او قران نه زیات هدایت ولوي اتبعه زبه تابعدار ان كنتم صادقين کریستونیي کلی دغه خوشو خاص خلق وتا خو کلی چیلنج کلی دار چې د قران غونتی راوړی د قران پشان کل قران پشان راوړی داونه کله چې داونه کله چې نو بیا جزئی چیلنج شروع شي جزئی چیلنج بیا اول کې د لاسو صورتونو ورته د سوور کې د لاسو صورتونو لکه صورت یهود راو باسي د یار لسما یا ام یقولون افترا بلکې وایدا مشرکان افترا هو دا قران د ځان نه جوړ کړی دی نو قل ورته وایا فاتو بعشر سوار راوړی لس صورتونه مثله په مثل د دې قران باندې مفتریات چې د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین ها صحیح شو دغه په کې دا چیلنج ورکړو را مدد کوي چې څوک هم په وسط کېږي هغه ځان سره ملګری کوي خو جوړ کوي ځای جوړولې شي نشي جوړولې خدانه شي جوړولې یو صورت خو جوړ کوي صورت یونس تلاړ شي بیا دا یو صورت کې دوه قسمه دي صورت یونس یو لسمه سپاره کې ادام کو ام یقولون افترا بلکی وای دی دزان نے جو کڑ دے نو قل ورتا ہوا یا فاتو بسورت مثلہ راوڑی یو سورت مثلہ د دی غندے او دلتا د دی غن یو سورت راوڑی تول قران جنات انسانان نشو راوڑی عرب تول قران نشو راوڑی ل سورتنا نشو راوڑی یو سورت راوڑی کنا کوش دام نشی کوڑی یو صورت هم د دې مقابله تاسو نشئ کولای او دا یو صورت دلته کې من وسره نشته ما تاسو ته وویل نو د دې مطلب دا دی چې صورت راوړی که وړوکی او که غټی متوجه سورت راوڑی وڑکی او کغٹی دل تک داشو سورت بقرہ تلار سے ال تک سر من راوڑی مطلب دار ہے کہ غٹ نشی راوڑی وڑکی سورت راوڑی کنا من دے تبعیض دفع سورت بقرہ فدان کو وا ان کنتم کچریتا فی ریب فشک کی مما ددی قران بارک نزل نا چ من نازل کر دے علی عبدنا فبند خپل باندی نفعتو راوڑی بصورت یو سورت مم مثلیہ بعد پ مثل ددی باندی یلکا طول ترتیب کی وسری او شانتی نہیں او پ بعد ترتیب کی او شانتی یا غٹ سورت دی نہیں وڑ کی گون دی سورت تھی پوش دا خورا وڑی کن ویدام نشه نیسی دا نشه کوری معلوم داشوا چو دا جناتو دا انسانانو دا عربو دا عجمو دا مسلمانانو دا کافرانو دا طول دا طاقتنا دا قرآن جوڑول بحر دی نو چو دا قرآن جوڑول دا طاقتنا بحر وی نو سمعلوم شوا چو دا دا انسانانو دا مخلوق کتاب نده دا مخلوق کتاب نه ده چې د ټولو د طاقت نه بهر شون یو سړی به څنګه جوړ کید ځان نه یو به جوړ کړی شي نیچ جوړولې نو مالی مداش چې دا یو چې بیانې نو دا د ځان نه نه جوړ کړي دا د الله جل جلاله له طرف نه ورته وحی شوی دا خو شي په دې خبره باندې خجی بل بکله قران کریم دا برته دغه کوي چې دا قران د الله کتاب ده دا برته ثابتې او دا غیر لپاره مختلف عنوانات دي کله به ته په دلیل سره ثابتې دلیل سره لکه سوره النساء سوره النساء په دې مسې پارا کې د 29 نمبر آیات 92 نمبر آیات وګورئ تاسو دلته دلیل بیانې چې دا الله تر طرف نه ولي افلا يتدبرون القران آیا فکر نہ کئی دا منکرین دا قران پا قران کے ولو کان من عند غیر اللہ کو چرتوی دا قران دا اللہ نہ غیر دا بل چا دے طرف نہ وی لوجدو فی اختلافا کثیرا مخام خادی ب منتوی پدی قران کے اختلاف ڈیرو خوشتا پ کے اختلاف تعارضات تک اشتدے تناقضات تک اشتدے نشتا دے پتہ ولا گیر دے دا اللہ کتاب دے بندگان کو کتابوں کے خام خا غلطی وی خطا گانی امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الاملی کو پس وی او بیا به پڑھاولو نو امام شافعی رحم الله فرمای کی ما دا سل پیرو پوری پڑھاو کو دا کتاب خو هر پیرے ته پڑھاوم نو زما پک یو غلطی راوځو یو دو غلطی پک خامہ خامانه پک شوی علمی غلطی راوځي نو ته دا سو پیری راوته نو بیا ویلی چې الله تعالی اراده نه دکړي د دې په بار کې چې بلکی الله دا اراده کړي د زما کتاب نه بغیر د بل کتاب صحیح نشي پوهشه کنه دا اللہ ارادہ دار چھ یو زما کتاب بہ صحیح وی ادبل چھ کتاب با صحیح نہ وی گرے خام خوف کہ غلطی روزی خطا او کرازی دغرنگی کلا نسبت د تنزیل او د وحی قران تکی چھ غم پدی خبر بانی بدلالت کئ چھ رداد اللہ تعالی کتاب دے اغه نزل علیک او انزل الیک دغت محکم تاسو او پیرتیر کو آسان دے پدی وجہ تندا کومراڑو مینا کله بد تداوی چې جبرئیل علیه السلام په دی باندې راتلل کړی دی چې جبرئیل راوړو نو پته ولګی چې د الله تر طرف نه لیکل لکه سوره بقره 97 نمبر آیات 99 نمبر آیات عدو ولی جبرئیل هغه سو چې وی دشمن د جبرئیل علیه السلام فانه نزله نو یقید دا دشمنی خو غلطه ده ولی زکات فانه یقینا دا جبرئیل علیہ السلام نزله نازل دا قران على قلبك فزرستا باندې باذن الله دا الله په حکم ها نو دا الله دے طرف دے کتاب راوی دا جبرئیل علیہ السلام راوی دا ام دی خبر دلیل چې الله را طرف کله برته دلیل کې قران د حقانیت ته پاره دا پیش کړي چې قران کریم چې کوم دل مخکینو کتابونو تصدیق کړي مخکینی کتابونه خلق منلیو چې دا الله تر طرف نه دی يهوديان دا منل چې تورات د الله تر طرف نه دی عیسایان دا منل چې انجیل د الله تر طرف نه دی دا قران چې راغی د مصدق دا غی دی نو موافق د موافق سره لانجه کوي ای زما استاد راي موافق تا مونږ سره زما استاد راي یو بل سره موافق ته بیا لانجه ولې ته بیا ته ولې زما خبره نه انکار کوي نو چې قران د اغه سره موافق شنه و يهوديان ستاسو تورات سره موافق ته بیایم نه منئ ستاسو عیسایان ستاسو د انجیل سره موافق ته بیایم نه منئ نو دا څنګه خبره ده لکه سورته و آمینو ایمان راوڑی بما پاغ کتاب باندی انزلتو چه ما نازل کرده مصدقن که تصدیق کون که ده لما داغ کتابونو معکم که ده تاثر دی تصدیق کون که ده مصدق معنی با بیا انشاءاللہ که خیلت بے موکو خدا مصدق سمان راضی ده قرآن کریم که تقریبا دول اس پیری که قرآن که راغل دی امام راضی رحمه اللہ وی ده مصدق معنی ده المؤکدو والمؤیدو المؤكد التا چکما مسالہ دا دا اغي مسالی تاکید دے بالکل التا ویلے اللہ یو قران وی اللہ یو پوچھو کنا الہ یو التا کی چکم دے دا قیامت مسالہ دلتم دا قیامت التا دا فرشتو ایمان دلتم دا فرشتو ایمان یعنی پ اصول کی داس دے دا اغي تاکید دے دوبارہ یو جملہ راوڑ کرنا تے تاکیدی جملہ وی کنا نو المؤكد والمؤيد امام راضی رحمہ اللہ دا وی بعضی وچ المصدق والموافق موافق تراغی سره او بعضی وچ المصدق تصدیق کون کده تصدیق معنی دار چ ال تاغی او خبره کړی دا اغي ویلی دی تورات ویلی دی انجیل ویلی دی چې رست به یو رسول راځي پاغه باندې به کتاب راځي نو دا رسول او دا کتاب راغی نو د اغي خبره تصدیق کړو چې هغه خبره رښتونی و هغه خبره سو رښتونی و دا دی را پوښتنه کنه نو ګورا دا بلکل غلط خبرات سانه دا اغی خبرنا انکارو کی چه مخ کنو تا معلومی او بیاغ کاروش یا مطلب ستا خبر او دما خبر موافق تیو تا بیا ما سر اختلاف که لانجا که رای چه اختلاف راشنو بیا ساره انکار کی رای که اختلاف نیش تره لانجا که کش نداد غلط کلب دا قرآن کریم اغا خیسته خیسته نمون اغا خو تقریبا اغا اسماء فاول که ذکر شو کنا الکتاب دی النور دی القرآن دی اغا تقریبا 75 نمونه من قرآن کریم نا ذکر کرل نو اغا نمونه بیرت ذکر کئی چه دا اغی نمونه نا معلومی که چیر دا قرآن رشتونه کتاب دی او دا در اغجن نا دی کلبا قرآن کریم دا طریقه اختیاری چه اغا بعضی بد صفتونه پا کتاب که اغا بلدین نفی کئی چه دیکه دانشتا دانشتا دانشتا کل با وی شک پا کی نشتا ده ریب ها کل با وی چی افترا پا کی نشتا ده زان ننده جوڑ کرده شوی کل با نفی ده عوج کئی چی کوگوال پا کی نشتا ده کل با نفی ده بطلان کئی چی باطل خبر پا کی نشتا ده لکه نفی ده افترا کئی لکه سورت یونس یو لسم سپارا 37 نمبر آیا تا افترا وی لکی که ده زان نجوڑا ول پا دروغ بان لزان نیو شی جوڑا ول دیتا وی لکی گی پیدام کن و ما کان هاد القرآن ایوف ترا من دون اللہ نده دا قرآن چی جوڑ کلیشی من دون اللہ غیر دا اللہ نا بغیر دا بل چا دا طرف نا جوڑ کلیشی دا قرآن دا سی کتاب نده خوشوی نو پا تولا گی دا چی دا زان نده جوڑ شوی نو چرتا نده دا اللہ دا طرف نده د دک دا طاقت سوت نه لري امکان نه لري چې سوکې د ځان نه جوړ کی دومره دا سه عجیبا دغه کلام دی ها دغه رنګ سورۃ یوسف کوم بیا راځي ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی سورۃ انبیاء کې بم راځي پنځم آیات کې بل قالوا اضغاث واحلام بل افتراه بل هو شاعر فقیر باندې بزجر ورکی چې ګوره تاسو ته افترا وایي دا غلطه خبره کله به نفی در ریب کې ریب که ریب پکی نشتا لی ریب و شک و بیا فرقو چکر قرآن کریم وایی لکا سورت بقری پاول که رازی ذالک الکتاب لا ریب فی نشتا لی شک پده که گورنو کتاب اغا کتاب بیا کمالی کتاب دیکن نده چه ریب پکی نشتا لی سورت یونس کم دغا 31 نمبر آیات که وی 31 که یو درشم که دغا یو لسم سپارا که ولیکن تصدیق اللذی ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه لكن دا قران چه تصديق ته دا اغه کتابونو چه دنا مخکدي وتفصيل الكتاب او تفصيل د کتابونو په خوانو ده لا ريب فيه نشته هیڅ قسم شک پدکی شک پکې نشته ده دغه رنگ صورت الف لام میم سجده چه یو وشته مصیباره کی داغم اولنه آیات ته ایشا الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الف لام ميم تنزيل الكتاب منزل كتاب ده نازل شوی کتاب ده خوشوی لا ريب فيه در شك في نشتري من رب العالمين لطرف رب العالمين ندي دا غش بكنا نفي دريب او سال درما نفي دريب خدا بار بار تي رشوا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله دا شخا كلب نفي د عوج پدي کې کوګواله نشتري خا کجي پکې نشتري لکه سوره كهف اول ايات وګورئ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب صفاتنا خدائي خاص الله لربي اغذات انزل على عبده تنازل کرے تے بندہ خپل باندھی الكتاب قران ولم يجعل له عوجا او نے دے جوڑ کڑے پدی قران کے کو گوالے ہاں سورۃ الزمر درویشتم اسی پارہ کرے ہاں اتویشتم آیات کے الترازی قرآنن قرآن دے مقروء دے مستلے شوے دے عربیان پارابی جبکی یا عربیان ظاہر مضمون والا دے غیر دی عوجن او ندے خاوند کو گوالی لعلہم یتذکرون دیر پارت خلق لعلہم یتقون دیر پارت خلق تقواو کی دیر پار راگ دے درہیم نمبر نفی دے بطلان ملتا ہوئی سالورم چکلا وای باطل پدی کی نشتے والا کدا دا باطل نہ پاک تے دا کتاب خا لکہ سورۃ حامیم سجدہ سورۃ حامیم سجدہ وا توئی خلی رشتہ مسی پارہ کے دی او سو کو تا سورۃ فصلت وئی دوڑے کر لکھی نکلے بر فصلت نکلے کلے سجدہ نکلے اگے کے 42 نمبر آیات تے خا ما خلا او بین رشتہ مسی پارہ کے راضی کنا ہاں وَإِنَّهُ يَقِنًا دَا قُرَانَ چِلِي لَكِتَابٌ عَزِيز کتاب دے عزیزن عزیزن نمنسخ کی دن کے عزیزن غالب دے قوی مضامین والا دے لا یاتیه الباطل نرازی دے تا باطل من بین یدیه دا مخ کے طرفنا ولا من خلفه او ندشاد طرفنا تنزیل من حکیم حمید نازل کڑا شویدے دے طرف دا غزاتنا حکیم چاگد حکمتن والا دے حمید ستائل شویدے پخپل صفاتو کے صحیح چکا نا دائی داکو کله برتوی چې دا قران چې له تبدیلی نه قبلې تبدیلی ترمیم تغییر تبدیل چې کوم ده کنه دا عینو غند نه قبلې دا داسې کتاب دی هغه کتاب ګډوډی کی چې هغه کې ترمیمات راځي د کې ترمیمات نه راځي تبدیلی نه راځي تغییر پکې نه راځي نو په دې وجه باندې دا کتاب چې کوم ده دا الله تعالی سچ او حق کتاب ده ها خجی لکه سورتی یونس 15 نمبر آیات گوره بینزل لسم ٹھیک شو تو وایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی قل ورت وایا ما یکون لی ما تم ممکن ندا لما کان ما یکون پر دیر مانو سر قران کی راضی تو کلا درس کو انشاءاللہ دے بتیں کلا ما یجوز لی کلا ما ینبغی لی کلا ما یمکن لی بلدہ کہ ما یمکن ہو سر دے ما یکون لی ما تم ممکن ندا ان ابدلہو چیز دا بدل کم من تلقائی نفسی دخ پل طرفنا دا زدی کہ دا تبدیلی نشم راوز کے دی کہ ترمیم نکی گی خواہ سورت یونس ام دک کا سورت تے 64 نمبر پر سے ہو رہی ہاں پیدام کو ایک بیارازی لا تبدیل لی کلمات اللہ نشت دے بدلن کلمات دا اللہ تا کلمات تا اللہ سے دی دا قران صحیح شو دی کی تبدیلی ناراضی خدا بدلون نخ قبلی بدلون نخری خا دا غلط دا رنگی سورۃ کہف کم راضی خا و اجتماعات کی پیندل سے مسی پارا کی و اجتماعات کی التم راضی واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک اول ولا پدی باندے اگر چہ وحی کی گتا تا من کتاب ربک دی کتاب در افستانا لا مبدل لکلماتیه نشت دے حصوک بدل ان کے کلمو دا اللہ لرا خیال مو کو نو دا سدی دا طول پا دی خبر بان دلالت کی چو دا قرآن کریم چکم دن دا ترمیم تغییر تبدیلو نقل لے نو صحیح حق و سچ و محکم کتاب دی کلب چکم دنو دا سی بیچے قرآن کریم مختلف اجابات تھی سچے دی اجابات اجابات خمسہ ورتوی پنځه سيزونه الله تعالی په خپل بندګانو باندې د قران په بارکه واجب کړی دی سې کړی دی واجب کړی دی په قران نو اغا واجبات ته ته وګور نه کو پوه شي یاره دا خو الله چې وای چې دا اومه نه الله چې وای چې عمل په کوي الله چې دا وای نو پته ولګره الله خو دروغ نه وای پوه شو کنه نو دا کتاب د مننو کتاب دی دا کتاب د بدلون او د تغییر خوړلو کتاب نه دی لکه سوره بقره وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ایمان پہ واجب تو ہاں فدی کتاب بانی ایمان راوڑ واجب دی وآمنوا ایمان راوڑی بما پا اغا کتاب بانی انزلت چما نازل کردے مصدقا لما معكم چه تصدیق کون کردا کتابون چستا سر دی ولا تکونو مکی گئی تاسو فد اول کافرین بھی اول کافر فدی قرآن باندے داشت دویم نمبر بل شی واجب کړه چې دا خو بیا نور آیتونه کې ډیر ځایونه کې امینو امینو په قران باندې راځي بس دا ټول دغه دي ښا ٹھیک شو ایمان په واجب دویم نمبر د قران اتباع واجب کړه دا اتباع او دا سی واجب کړه دا چې بالکل ام د دې کتاب اتباع وکوي او د بل به نکوي صحیح شو لک سوره انعام وم سپاره اتما کی برازی تقریبا 153 نمبر آیات تے اوسر دری پن دوستما آیات گوری اتباع واجب رہا قرآن تھا ٹھیک شو وان ھذا صراطی مستقیما او یقینا دا قرآن دینہ مکہ دا قرآن صفات کیو شی نو یقینا دا قرآن چے دے صراطی لار زمانہ مستقیما نیغا فتبعوه نتاصل دی تابع شی ورد قرآن تابعی شیخا یو مصدر بمانی موجوده جمهوری نظامونو که چکم آئینونا او اساسی قوانین جوڑی گی نو پاگی که تاسو گر اکل کل بیلی کلی زمونگا لوی مصدر اسلامی ملکونو که دانتا ہوئی زمونگا لوی مصدر قرآن دی سچه ده؟ مصدر عربی که تا مصدر رئیس ہوئی چمون قوانین ده کم دانر آخرون لوی مصدر پایی که شریعت ده ده بیدی کلی لوی مصدر سره شریعت مونگ وای نا لوی مصدر نا یکی او مصدرون شریعت ده چه کم زائنه که ده قرآن و سنت حکم می پایی که بل نمانه پایی که بل نمانه ده بی چل که خواه خوشی ده چه خواهی موی چه لوی خدای مونگ اللہ منو تازه پرون تیر کړ کنه لو ی الله غی څنګه مانو لو ایمان پر اور لو دا طاعت منلو دا غو دا دعای منلا خو لیکن چې ملانجه کوله په دی وحدت کې کوله چې نن دا به نو چې دا به مانی او دا بل بنه مانی دویم دانن سبا مکه شان لانجه تشابهت قلوبهم قران وای د کافر زړونه یو بل سره مشابه شي وی دي خو شوی په قد ازونه اتواصو به تب وای که دوی یو بل تا وصیت کړه دې په دې کفر باندې غا ابو جهل او دا اوسانه کافر یو شان چې کفر وای ته وای که وصیت کړه دې یو بل ته په بلوټوت باندې لګره دې نو دا څه طریقې سره سید دې کافرانو دا کفر چې کوم دنه دا یو بل سره سي مشابه نو دغه شانتی دا وګورل تکره ته وای وان هاذا صراط مستقیما یقینا دا قران ته دې لار زماده نیغا فتبعوه نتاصل دې تابعدار شي ولا تتبعوا السبل لنور لارو تابداري مكوي لنور قوانين اطاعت مكوي فتفرق بكم عن سبيله ولكم اوكرست البوشي فتفرق بكم نجدا بكتاسو لرب كتاسو عن سبيله دلار دالانا دا وګور دا وتاس د الله د لارې نه واړی دا مکوي چې بل قانون وسره مني دا به نه مني د غرنګ سوره انعام آیت نمبر 92 دو نوی نمبر آیات ذلناهو او دا کتاب دیت نازل کرده مونگا مبارکن دیر خیر او نفع والا دی فتبعوه نو تاسر دی تابداریو کئی واتقو اوزان بچ کئی دا مخالفت دی کتابنا لعلکن ترحمون دیده پارت تاسبان رحمو کڑی چی پا اعتبار دی کتاب دا دغشانتی دا نور آیاتونو کم دیر زاینو کرا غری دی ها قرآن کریم که دا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا ایجاب الاتباع ورتوی سواتا وی ایجاب الاتباع قرآن کریم اتباع پتا واجب کرده دا دا معلومی که دا قرآن صداقتو او دا قرآن حقانیت او دا قرآن قانونیت خکارا که چه قرآن دا اللہ قانون ده بل قانون نمانی کلب ایجاب دا تمسک بالقرآن ده تابانی با واجب کئی چه قرآن بانی تمسکو که قرآن بانی منگولی اولا گوا پر ایک دائمو خوش بکنی او داغی خلقو با مدح کئی چه کم خلقو قرآن کریم بانی منگولی اولا گئی صحیح شو کنی لکه سورت آل عمران 103 نمبر آیات رو باسه یو سل درائم دغه کی سالور مسی پارا کی 103 دغه ده 90 وا تاسو نه ما چر تاسو همیشه کی چې آیات اخیر وته هم چې آیات اخیر اغه نه مخکې وا تاسو بحبل الله او منګولې ولګوي تاسو مضبوطه ونی صحیح بحبل الله رسید الله جميعا طول رسید الله دې کې سره ابن مسعود سے وای حبل الله القران وحبل الله المتين من السماء الى الارض د اسمان نظم کې تا د الله مضبوطه رسید قران سجده قران دی ولا تفرقوا او تاسو اختلاف مکوي واذكروا نعم فديكي واذكروا نعمت الله یاد کی نعمت الله تعالی علیکم پتا سبحان دی اغه اسلام دی اد کنتم اعدا عن کله وی تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم نو الله مین واتو لپزړون تاسو کی فاصبحتم تاسو اوگر زیدای بنعمته په نعمت د الله باندې په فضل د الله باندې په اسلام او په قران باندې اخوانن رونرونا رونه رونه شوی پدی باندې دا دی کړه غلې سورۃ حامیم زخرف راو باسی زخرف 15 مسی پارا کړه ها او دې آیت نمبر 43 درې سال یو ختم آیات یو ګورې پیدام کو کنا فاستمسک بالذی اوحی الیک فاستمسک مضبوط نسخه منګولې ولګه و کله کې ونی سب سش الذی اوحی الیک اگر کتاب تے تاتے وحی کڑے شویدا انک علی صراط مستقیم یقینا تے پنی غلارے بس نی غلارا صدا ام دغدا کہ قران کلا پونیسا اوحی الیک سر قران دی سنت دی قران او حدیث کلا پونیسا بس تے پسئی دار باندے قران کریم دغ شان صفت کیدا اغا خلق چ کم خلق قران او سنت سنی سی صحیح کلا کی نیسی او پاری باندې روانی گیو ما قانون گردے کلا کی ملے قانون گردول دی ہاں سورت اعراف 170 نمبر آیات آل تا وہ ستار تا پتہ ہو لگی گی کہ مصلحین سوک تی و مفسدین سوک تی رد الفساد اپریشن کو سو پیدا نہیں تھا 170 پیدا مکلن والذین آکسان یمسکون بالکتاب چاگئی منگول لگئی پا کتاب باندے کلک کتاب نسخہ خوش کنا کتاب کلک نی ول مارته وی داغی قانونیت منندی واقام الصلاۃ او پابندی کی د منزو نو ان لا نضيع اجر المصلحین یقینا من نزای کو اجر د مصلحانو اصلاح کو ان کو خلق اجر من نزای کو اصلاح کو ان کی سوف دی د قران قانون منن کی چ قران غواڑی تداری د من قانون شی نو فساد کو ان کی سوف چلا کا چ د قران د قانونیت نه انکار کر پوچھ کنا د قران د قانونیت مقابله ته ولال دی هغه مفسدین دی نو رد الفساد اپریشن د چا خلاف پکار دی نه دی خلاف پکار دی کړه طالب خلاف پکار دی اوس ته ګورئ په لبی او پیدا دی قران د تخیل دی پدای سلورم قران کریم ایجاب رابع ایجاب و تبلیغ القران و تلاوته و تنزیل و ترتیل و ترتیب المنافع علی قران کریم بل شی واجب کړه دی اگر دو قرآن تبلیغ دی قرآن برسی کوش چکا نخل کو تبی رسی دو قرآن تلاوت واجب کردی ترتیب پک واجب کردی او پا واضح انداز بان بیان اول او پا اغیبان بیا منافع مرتب کردی چلی دی دا فائدہ دا دا فائدہ دا دا فائدہ دا ایجاب تتاسو گو رہی نصورت مائدہ 67 نمبر آیات راوالو وش پیتم آیات راوالو پاگم اسی پار دا یا ایها الرسول اے رسول اللہ پیدا مکو بلغ ما انزل الیک من ربک اور سوا ما تول ہغا انزل تنازل کڑی چوری تا تا الیک تا تا من ربک ال طرف درفتانا در رب در طرف چکم کلام راغلے دے اگر تول اور سوا تول پٹول بی رسی وإن لم تفعل كثرت تا ونرسو بعضي مفسرين وي وإن لم تفعل اي إن لم تبلغ بعضها كبعض دي ونرسو فما بلغت رسالته نتا ند رسول پیغام ده الله بیا دي پیغام ده الله ونرسو تت بعض اس طول رسول دار چاپ وسكي نا خود ما استاپ وسكي من پوش بکنه طول رسول ها موقی تبغوری زمانی تبغوری ده کم سی ضرورت ده کتمانم دیتا ہوئی چه کم مسئلی ضرورت تا آغا نبیانه اپا منبر کنه ده موسیٰ علیه السلام اگده قصه کلی شروع کرده کوئی طور تلاڑ و راغه سیده لیکن اگا چه کم دل تک مثال که طور پر سود روان ده آغا نبیانه آغی نده خلبانده کرده ده دغا ده اپ فما باللخ تا رسانه تا پیغامو نرسو دالله دغا رنگی مطلب داره چې په ملک کې د کفر قانون روان دی او دا غي خبره ته نه کې نو فما بلغت رسالت نو کوم ضرورت وی هغه برسیخه دا بل کله د تلاوت امر ما تاسو ته وی سورته کهف و اجتماعیا سورته کهف و اجتماعیا په وخت تاسو راځئ هغه کې یو ځان استدلال اوس بل ځای پیدان کرو وَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اُس دیدی دانا وقت اللہ مبدل لکلماتی نا استدلالو اُس دیدی دانا اُل وَلَا اُتْلُ عَمَر دیکن واجب کرو مَا أَغَ قُرَان أُوحِي إِلَيْكَ چی وحی کی گتا تھا مِن رَبِّكَ مِن كِتَابِ مِن رَبِّكَ دے مِن كِتَابِ رَبِّكَ دے کتاب در افتانا آغی تلاوت کا و خلق تے بیانا تلاوت دا مانا دغرنگی کل بداغی قرآ و چکم خلق قرآن وی داغی مدح و صفت تم کئی کنی لکه صورت فاطر دو اشتم سپارا اونت تیس تیس یو کم دیرشم او دیرشم آیات خواه خیشو ان الذين يقننا كسان يتلون كتاب الله چلولی کتاب د الله تعالی واقاموا الصلاه و پابندی کید منزو وانفقوا خرچ کای مما دا غمالنا رزقناه چم ورته ورکړه دے سر و علانیتن کارا او پپټ او کارا يرجون تجارتا لن تبور دی امید لری دا تجارت لن تبور چا نه نقصان تو ان کے نه تبا کی دن کے نو دا سر دا غی صفاتونه بیان کل چ ګور دا د صفات مخه قرآن خالق وای پنزم نمبر ایجاب گوری پنزم نمبر ایجاب دا قرآن کریم پا بارا کی چی پنزم شے واجب کرده دا واجبات ذہن کے کینه وی اول ایمان واجب کرده چی ایمان دا پیراوری بیا وی اتباع بے کے دی پس بروانے گی بیا رتا وی چی اتباع کو کے خو تمسک با پے کے کلک بینی سے قانون بورتا وی دا تی اتباع نا چی اختیاری و نشیر تی جو کرده چی بس تایید دا منزا و دست و رجا و حج زکاة پا پا دیکو ما اب باقی دا معاملات دا ما اخپل کار دینا کوشوی مارکیت و داغا که خود ما اخپل اخوا خدا چیز سنگا کوم ننا دا کار بانا که وعت سنو فست تم سکت کوشوی اغیر که دا تاووی بیاید تسلور سلورم ایجاب راوستو چی داغاو کا تبلیغ دا قرآن تلاوت دا قرآن او داغشان ترتیل دا قرآن دا چې کوم دنو کوا ترتیب د قران او د سوره مزمل کې اول آیات سلورم آیات کې راځي سوره مزمل یو کم درشما کې سلورم آیات کې هغه سره وایي ورتل القران ترتیلا او بیان کړه قران په بیان واضح سره واضح واضح بیان او ته خلق په کوی ګیارا خو ځکه کنه ترتیل یو خدای قاریانو ترتیل دی کنه قاریان ترتیل خو دې ته وای اغه د عربو لپاره ځغه دی یو قسم تاغی په کوی ګی کنه چې لاسه په قلار قلار وای ترتیل اغه کنه په قلار قلار قران وای خپل خپل وای اغه صحیح دی خو د ترتیل معنی دار چې بیان مو بیان واضح واضح بیان چې خلق په کوی خلق په کوی وا نو چې خلق په کوی په داسې انداز باندې قران دست خانو پینزم ایجاب که ما تاستوی دا خو سلور ایجابات پینزم ایجاب چه کم ده چه پینزم شه پتا واجب کرده دا قرآن بارا کی اگه فیصله پا قرآن دا فیصله پا قرآن دا فیصله پس که پا قرآن دا که سورت مائده 48-49 رو باسی اتا سلوی اختم و یو کم پس دوستم دا قرآن بارا که بل حق واجبی دغه دا ایدام کن وانزلنا من نازل کر دی لیک تا کتاب کتاب قران بالحق لاظهار الحق ده پارد ظاهر اول ده حق مصدقا چه ده موافق ده لما دا کتابون سر بین یده چه ده مخکر من الكتاب ده کتابون و مهیمنا علیه او ده نگران ده پاغی باندی نگرانی مانا میرا تکڑ وابل اور خدا اس دل تزان رسو فل دیتا فحکم بینهم بما انزل الله نو فیصلہ کا و بینہم پمیل دے خلقو کی بما پا قانون باندے انزل اللہ چا اللہ نازل کردے دا اللہ پا نازل کردی قانون فیصلے کوا یارا تو ما تا چکم دے دا خلقو پا جوڑ کردی قانون فیصلے مکوا دا خلقو پا جوڑ کردی قانون تا ما تا فیصلے کی صحیح شو ولا تتبع تو پسے وئی فحکم بینہم بما انزل اللہ اور پس اس دی ولا تتبع احواهم او تابداری مکو د خواہشات دی د خواہشات جمہوریت دیموکراسی پاگل کی کم قانون ہوئی د عوام د خواہش قانون پوشی د رول اف پیپل فار د پیپل بائی د پیپل د خلق قانون د پار د خلق په خلق باندې خلق په خلق سوار کړي وای دی کی د خلق غټل پوش وکنا الک نانا نزدان من ولا تتبع اهواهم قران خو ما ته د خواہشات تابعداری مکو اصل اندران نه دغه خپل ته بیعت حلف کی ته اخلي نو ا پاکستان د دې سو تسلیم چوي نو هغه ته سوای وای زه مې عهد کرتا هم غلغه و تمخ کی وای زه دا عهد کوم کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا جو عوام کے خواہشات کا مظہر ہے تیرا عوام دا خواہشات اللہ وی ولا تتبع اهواءهم پوچھ بھی ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم قرآن پیغمبر تا وی کہ تتابعی شدوی دا خواہشاتو پس دا غینا چی تا تا قرآن راغی نو دا یاد ساتا تا خو پیغمبر کنا خمالک من الله من ولی ولا نصير نبد الله د عذاب نزان تسوک محافظ پیدا کنه بسوک مددگار پیدا هیڅ سوک بری بلدا کی ورته وی ولا ان تبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا من الظالمين سوره بقره کی راضی او کچرت تل دوی د خواہشات تابعداریو کی پس دا غی نه تا الله تعالی قران در کو انك اذا من الظالمين یقینا تو په دا وخت د ظالمان قران کریم کو په احواو باندې دومره ساخرت کوي یکی او قانون مونږه سوي دای مونږه سوي فندامنټل ساتو او مفتی دی په ساتو پوښتنه چې په یو لار باندې روان دي بنیاد پرس خلک دي بنیاد پرس خلک دي ها فندامنټل دکا دا فندامنټل دی وای دا په یو لار روان دي بل لار نه پیژني بالکل الحمدلله وان هاذا صراطی مستقیما فتبعوا یکی او لار باندې بزی ولا تتبعوا السبل خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا حديث كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم داس كر خراخ كلا پوشوي وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله دخي طرف تيم داغين داس نور كر خراخ كلي گس طرف تيم راخ كلي بیاوي دا خط نيخ چكم دوي دا صراط مستقيم دي او دا ديخوا او ديخوا كخي طرف تدي او كگس طرف تدي ودا خطوط على كل سبيل سبل دا سبل دي لاري دي على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه فهر العربان شيطان ولار دي وازنا كاي اوازنا كاي ديخوا را ديخوا لكر في خبر اڑی تے لارچے يو نتوي پنڈی لا بل توي اسلام آباد لا بل دغلا کوہاٹ لا بل وئی مردان لا يو ديو خوارا کا دی بل دی بل خانا نہ تے پخپل لارا دے پخپل لارا تا تا اللہ پاک لارا کھولی دا اگے بانی دا وان ھذا صراطی مستقیما فتبعوه دی یوی لارے تابع من دی یوی لارے تابع یو من گ بنیاد پر رسو الحمدللہ فدغلا رزو بل لارا بانی من گ نزو خفت تبعو ولا تتبعوا السبل فنور لارا بانی بنزی او خی طرف او گس طرف کی نیست ردی وئی داخلاسی گوندو ندی او دا پک چپلاسی او گسلاسی گوندو ندی اور ایتہ زکنا دائیں ہاتھ او بائیں ہاتھ دا دو پارٹیاں نی دو قسم پارٹیاں او دائیں بازو بائیں بازو دا پارٹیاں نی جوڑی کڑی نو من گ دائیں بازو منو نہ بائیں بازو منو من گ صراط مستقیم منو غفم کے وطن الہ صحیح شو کنا نو دار بل چکم دے دا اللہ دا قران کریم دا صداقت دا اثبات دا پارن دا اللہ جل جلالہ گواہی دا ملائک گواہی او دا اہل علم گواہی فدی خبر بانے چ دا قران رشتونی کتاب دے دا با قران کلے دا صداقت دا کتاب دے پارہ با دا ذکر کی خا لک سورۃ انعام و مسی پارہ سوار لسما اعلان کو والذين آتيناهم الكتاب اغا کسان چې موږ غوښته کتاب ورکړل دي قران ورته ورکړل دي يعلمون غي پويږي انه يقينا مخکې مو ته کتاب ورکړل اول کې نه ها ها 114 ها دغه ها دغه افغير الله ابتغي حكما افغیر الله غیر د الله تعالی نه اب تغیز جوړ کما ز الټو ما حکما فیصله کوونکه زه بل چا فیصله نه کوم وروره او هو الذی الله غزاته انزل الیکم الکتاب مفصلا چې هغه نازل کړی تاسو ته قانون مفصل فصل فصل بیان بیان ځان ځان ته قران ناغلې دی ولې د بل قانون تابعداري کوم بل قران حاکم بل څو حاکم کوم والذین آتیناهم الکتاب او دته دی وی والذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی وغه ته مونږه علم د کتاب يهود كيو نصارى وكيو توراة وإنجيل وأغي ويلو شويلو يعلمون أغي كويجي أنه منزل من ربك شيقنا دا قرآن نازل دي درب دطرف درفتانا فلا تكونن من الممترين نمكيغة تهد شكتون كنا تهد شكتون كنا مكيغة شكم خلق شكي دا غي جماع سر وقت متي روا دا غي نجودا شخا شغي دا قرآن پا قانونيتا و پا حقانيت شكي دا شو دا غرنگي سورة النساء پنزم سپارا 166 نمبر آیات یوصل شپک شپی خمار دلتا خود اهل علم و گوائی شوا اس پا دلتا که دو فرشتو دا اللہ گوائی شوا لیکن اللہ یشهدو لیکن اللہ گوائی کی بما پا قرآن بانی انزل ایلی چه نادل کرده دی تاتا انزلهو دا قرآن نادل کرده دی اللہ بی علمی پا علم خفل سرا دادا لا علم نخا دادا مخلوق علم نره والملائکة يشهدون او ملائکیم پا دی خبر بانی گوائی کئی چه دادا اللہ علم دی دادا اللہ کتاب دی صحیح شو دا شو دغرنگی کلا کلا با قرآن کریم تاتا وی چه پا دی بانی تا خوشحالی کوا فرح اطمینان پی حاصل کن خوش کنا او دغرنگی ورسارا با کلا فرح برازی اطمینان برازی وجل برازی یرا خوشحالی فرح اطمینان وجل یرا او بکا جڑا خوش پی دا سلور سیدنا پا قرآن کریم دا بیان پا وقت کیگی نو چه دا کیگن دا دی مطلب دا چیر دا قرآن حق کتاب دے سوک دا دروغ و قیسو تا جاری نا سوک دا دروغ و قیسو خوشحالی گی نا خوش پی کنا دا دا رشتیاو کتاب دے سورة يونس 58 نمبر آيات رو باسي 55 آيات يقول سمسي فاركي قل بفضل الله وبرحمته ورتوائق فضل دالله وبرحمت دالله فبذلك فليفرحو نوم پا داغبان تاسو خوشحال شئي فضل دا الله صدي او رحمت دا الله صدي مختلف اقوال دي فكي فضل دالله قرآن دي رحمت دالله حدیث دي راجح قول فكي دا دي وي فضل الله القرآن ورحمته ان جعلنا من اهله رحمت دا الله دار چ مونگے اهل قران گردو قران تے کین علوم من طلبائه ومن خدمائه دو قران طالبان کو دو قران خادمان کو نو سوئی فل یفرحو بدی بنا پشان چھی هو خیر مما یجمعون دا قران بہتر دے دا اغنا یجمعون چ داخلت سے جمع کئی خلق بازار کی گیا روپے جمع کئی تدل تناس پوښتې نو ته وایې چې زه قلاړم غار کوم مګه نګر کېږي پوښتې دا کتاب دغه دار ارسنه به تر دی ښا عل الصباحه مردوم بروي کار روان بلاه کشان محبت بکوه یار دون پوښتې صباح کې خلق خپل کارونه تزي نو چې کم د محبت عاشقان وکنه هغه د معشوقې کور طرف تر رواني معشوق د مون قران دی سحر غي طرف تر روان وي الحمدلله خدي سوره الرعد اته مشتم آیات ګوري الذين آمنوا وكسان في مان راوده وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مطمئن كي زون داغوي ذكر الله نذاك مراد القران ده سنگ في ظلم مطمئن شي تلاوت كي ظلم مطمئن يوم معنا مفسرين دا كده يوم معنا دا كده دا چې سړی راغتا نه مسلې تاسو ته نو تا وتاک داسي وایته تازه قصه را خواهد خواب اصلا نه تر منطقی دغه جوړ کین هغه غریب لږ متردد چی شکی شي خو کچر ته توا ته وای چې ولکه دا خو واضح مسله قران کې خپل نه آیت ګور خوش دغه حکم دی قران کې د الله وی نو بس دغه ډول مطمئن شي نو وتطمئن قلوبهم بذكر الله دا الله په قران باندې ډول مطمئن شي علا خبر شي بذكر الله یقینا په ذکر د الله په قران باندې تطمئن القلوب مطمئن کی گی زونا پس مطمئن کی گی دلہ پا کم کتاب تیز نا مطمئن کی گی نو اغا کتاب سی اغا دروح نی اغا درشتیاو کتابی دان دا قرآن دا صداقت دلیل درین نمبر جڑا دغا ساڑے سکی یری گی چو قرآن کلوی خان خوچی پی پوئی گی کنو پوشوی چی پی پوئی گی دا خونا چی مونستو الحمدلالدالین قلو اللہ حد خوشوی نو پا دیتر دیتی چې په پویږي او توجه ورته کې نو بیا سره وډار شي په دغه کې خاپه قران ویلو باندې په موږ کې سره ډاریږي د الله سورته انفال لوا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يقينا المؤمنان غخلقتي في الله يا دولشي قران ويلشي نو وجلت قلوبهم يريغي زنر دوي وزادتهم على وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته كلاچ نست لکی کی پدوی با نے آیاتنا دا اللہ نزادتهم ایمانا زیاتی کی دوی لرا ایمان وعلى ربهم يتوکلون ورتضان سپاری رتضان سپاری بلتا تضان سپاری سورۃ مائدہ کے جڑا راجی خان دری اکتے آیا مایا وہ می سپاری اول ایشوا ادام کو وإذا سمعوا ما انزل الى الرسول او کلاچ دوی واوری ما قران انزل الى الرسول چنا دل کڑ شوی در رسول الله صلی الله علیه وسلم کا سید و اذا سمعوا کلاچ دوی واوری ما انزل الى الرسول اغه قران چنا دل کڑ شوی در رسول الله صلی الله وسلم کا نبی صلی الله علیه وسلم صحابو حبشی ته هجرت وکړو چې هجرت وکړو حبشی ته نو دلتنا خو چې هجرت وکړو خامخادر پسې خلق دل دی ویل کدا وګوره پوهه پاکستان والا سپیران وزیران و جرنیلان روزانه را خوشی افغانستان تکنه افغانستان والا پاکستان تکنه دا در سپسر وردی دا ماجرینو پس وردی چه دا کم خلکو چه اجرت کرده دا دیشه گردی تراه گردی دا خلک را اوباسی دی لاقینا پوچه کنه او مونگتر چه کم دن دا غشین دا غشان مکی والا و یو وفد جول کن دا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنه ایمان نورا وڑ دا غط ویلار چې نجاشی خبر کوي چې داخلت راهګر دی اسی ملک زمونږ په سات جوړای نو کستا ته خوره زمونږ خلاف استعمالی نو دا به زمونږ حالات خراب کړي تاسو داسې کوي دا سړی واپس راوړي نجاشی ته چې کله خبر لاړ او صحابه ډیر فکرمند غریبانان چې دا به اوس کېږي مونږ له تنو باسو مونږ چرته هغه چې کله نجاشی ته وفد لاړ نجاشی خو خيار بادشاہ او نصرانی او عیسائی هغه ویل کله هغه راوړی هغه کم خلک چې راغلي دغه راوړی چې دواړو طرفین خبر وروړي چاغه راو وخت لغی ته وی خا د اسړی تاسو مبارک لغلی تاسو د علاقې نو باز تاسو په خپل علاقې کې څو څه کړی هغه شروع شوې چې مونږ خو داسې د الله رسول الله تراغه خو شوې مونږ دا مخکې مطلب دار چې داسې و داسې لکه په هیڅ باندې نو د شرک مو کولو دا حرام مو خوړل دا مو کول هغه مونږ دا ټوله صفای زمونږ وکړي وی خطا سو دی عیسی علیہ السلام بارک سوائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ پاسے دو اور سورۃ مریم اول آیت میں شروع کر کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا ہا غزایت چورس دی عیسی علیہ السلام واقع تذکر بالکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فدیر روان فراغ فاتت به قوما تحمل قالت یا مریم لقد جئت شيئا فريا دات اعتراض تو مریم باندھے اس نے عارف اشارت الی قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا اگے بھی دی معصوم سر خبر او کہ ما سر مکروی من معصوم سر سن خبر او نو قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا دائما دي ذات كلا جعفر رضي الله عنه ورسيده نجاشي پجڑاش او کافی وجړل او بیا د زمکه ناس یو ډکه راغور وی والله په دې کلام کې چې دې صالح ته کوم صفات بنا شو او په انجیل کې دوره پر پکې نشته دوره پر پکې نشته او اعلان یې کوي تاسو بدل ته یې ښه کوش او هغه کیسه خو سره چې تاسو به واپس لاړ شئ واپس خو به خود نه دی وی کچا مهاجر ته بد خبر او کړه کوش کنه مهاجر ته بد خبر او کړه نو د خپل ملک په حساب باندې مثال کې تو پروس په مونږ سو وایو لزر نو په جرمانه پوه شو که چا مهاجر ته کنځل وکړو یا یو ته بدرد وي نو د بت جرمانه اسلام لا نور اور رست بی اسلام دا اگے واقع طرف اشارہ دے کہ وا اذا سمعوا کل تدی ووری ما انزل الى الرسول قران تنازل کل چے دے رسول تا نترا اعینهم تب من استر گد دی تفیذ چے بہی گ من الدمع د اخ کنا ها مما دسد وجنا عرفو من الحق چے دی اوپے جند حق يقولون ندوي وي ربنا اي رب زمونغا آمنا مونغا ايمان راوڑ دي فاكتبنا مع الشاهدين نقولي كي مونغا دا اغا امت سر شاغي گواهي كون كي دي فوشي فخ امتنو بان بي تكون شهداء على الناس الدراجي بسورة بقرة كي وبيا راشي ان شاء الله تفصيل بير تكون نو بحر حال رست بيا ايمان مصر سكو رأي ورخا دا دا نجاشي دا غو نو دا اغوري فا حق كتاب كدا كمال بي تساري اجاري خا حق کتاب پیدا کمالو جی پسری باندی یار راشی دل تخلق دا سوال کئی تی دل توئی تی سڑے خوشالی دل توئی سڑے یاری ال توئی سڑی تی اطمینان نہ دل توئی سڑے جڑئی دسن گچند دا دوڑ نو توئی مختلف آیاتن دی آیاتن دا عذاب کی راشی سڑے ہو جڑی آیاتن نو خوشالی او جنت کی راشی نو سڑے سشی سڑے خوشالی شی اطمینان ور کا حاصل شی نو دا دوڑ سجنا پتہ سکی گی غراض پکی خاجی یا په اول کې سړی سشي او یریږي او جاړي هغه جړه داسې نه چې بیا وروسته سړی خفه وي وروسته په سړی مطمئن نه او خوشاله صحیح شو بل قران کریم د حقانیت دلیل چې خی نو هغه دا دی چې قران کریم باندې اشترا قران کریم خرڅول په دې باندې پابندی لري سګي پابندی کوي چې قران به خرڅې نه خه داسې خرڅول نه دراتي چاپ کې او خرڅې قران خرڅول دا مطلب دی چې بس ته مطلب دا دی چې قران وای بس روپۍ پی اخلي قران وای روپۍ پی اخلي نه ما وای داس نو کاوه قران کریم چې کوم دی د الله کتاب دی په دې داس روپۍ ما اخلا ها مدرس د پاره د امام د پاره د ضرورت په تور باندې به وشي جایز دی خدا نه چې بس تا ته بیخي په دغه کې په خار کې اوسېږي هغه د ټیوشن می شروع کړه دغه د می ټیوشن شروع کړه دی قران لذي او خلق ته خې او روپۍ اخلي روپۍ اخلي دا خو ډیر نه روا کار دی سورة آل عمران واو يا يميا نو دام ده قرآن ده حقانيت دلين ده حق كتاب سو خرسي نا او كم چه آغا ده كتاب نايو نو ناول خلق خرسي كولا ورز لگيا خرسي اغي كسا ده غنشتا ده واو يا يميا سر شوا إن الذين يشترون بعهد الله يقيننا كسان چه آغا كسان چه يشترون چه أخلي بعهد الله وعد الله وعد الله قران و ايمانهم او فقسمن قلوبان ثمنا قليلا اعمال لدو اولئك ذا كسان في الله خلق لهم نشتر برخد دوی پار فی الاخرت پاخرت کی ولا يكلمهم الله الله بو سر خبر نہ کی ولا ينظر اليهم يوم القيامه او الله بو تر نہ پر قیامت ولا يزكيهم او نہ پاکی دوی دے خپل گنانا ولهم عذاب الیم او دوی پار عذاب دردناک تے سورۃ التوبہ نہم آیا لسم سفارہ اشتروا بآیات اللہ اخلی دوی پایات اللہ اللہ تعالی بانے ثمنن قلیلا مال لگو فصدوا عن سبیلہ نو بندگی دلار دا اللہ نا انہم سا اما کانو یعملون یقینا بد دے گا چی دوی کم عمل کئی دا سر دیر آیاتونا او بیا دے اشترا سمانا دا ستر تید دے اگو بیا انشاءاللہ درس کرا دو خبارا اشترا سدہ بند ٹھیک شوا بل چکم دی د قران کریم د نزول فواید برته بیانې حکمتونه برته بیانې نو چې حکمتونه او منفعتونه پاکستان دا دروغ نه لري په دروغو کې ګټ نه ښه دروغو کې ګټ او فائدہ پکې نه وي او قران کریم فواید څومره دي نو هغه چې کله ته قران ټول وګورې په خپل مطالعه کې نو په حذف او تکرار سره چې هغه مکررات ته حذف کې شپږ فائدې قران کریم د قران کریم بیان کړی ښه د قران یې څو فائدې بیان کړې دي شپږ فائدې ښه لکه سوره بقره 187 وګورئ تاسو اخیره سره وګورئ دا آیات کذالک یبین الله دا رنگي واضح بیان یې الله تعالی آیاته آیاتنا خپل للناس خلق وتا د سره پر لعلهم یتقون فائدې سره د قران تقوا لعلهم یتقون دې پر ته دوی تقوا او کی تقوا بدر کې راشه قران وایا قران وای تقوا بدر کی راش 219 غور 200 تا غورا قران وای پوشوی کذالک یبین اللہ درنگ بیان اللہ تعالی آیات لکم تاست الایات آیات نخبل لعلکم تفکرون دیر پار تاستو کئی فکر او کئی فکر پدی آیاتن کی او کئی او بیات نتیجہ دغرا او با سیزان نتن جوان معلوم تا جوان چه زما پ انفرادی جوان کی ما تا قران سوئی زما پ اجتماعی جوان کی زما تا قران سوئی زما پ قرانی جوان کی ما تا قران سوئی دا فکر پ کی کا نو فکر عالم ب پیدا کیگی خو پسکی پ قران وی لسا دو سوا یوشتم ور پسو گورا تذکر یرا زما نسیت را بان اثر نہ کئی نسیت وی را بان اثر نہ کئی چه نہ کئی در بان نو قران ناوالا کنا و یبین الله آیاته للناس بیان اللہ تعالی آیاتنا خلقتا لعلهم يتذكرون دل پارت نسیت واخلی نسیت پر دربانی اثرو کی و قرآن و قرآن دغا شانتی وعظ دے پکی حکمت تے نعمت تے سورت بقرہ دا 231 پسو گوری دو سوا یو دیر شم وذکرو نعمت اللہ یاد کی نعمت اللہ تعالی علیکم پتا سبحان دی و ما انزل علیکم و تنازل کری پتا سبحان دی من الكتاب دی کتاب نو الحکمت دی حکمت نا قران دی حدیث دی یعذکم به و عذر کی تاس تفاقی بان دی و عسل بهترین و عز قران دی ها قران و بیان و دا خو عز دی خلق و تواعز کی ها پیشوا ور پسیم پدی صورت کی لال شمخ کی 242 گورا 202 سال می ختم یرا عقل لاس کمزور غنت کده عقل دغه نه مد دکاو ته تار استونه عقل دکی راس دوسل ویختما دوسوا دوسل ویختما ایت بو اومونتو کذالک یبین الله دارنگ بیان الله تعالی آیاته آیاتن خپل لعلکم تعقلون دله پات تاسو عقل عقل نہ کار واخلی عقل بر کار شروع کیارا او سبا وای قران بوای که قران نو وای کنه عقل دکار نه کی بیا عقل بیا تبوای کنه دړي روخيار مخو کار بدی عقل نه کی وای داسه پسی لار شي سوره آل عمران ته لار شي 103 نمبر آیات او بس یو سل درایم ہے سلام ورم ها اخر آیات ها كذلك يبين الله دارنگ واضح بیان اللہ تعالی لكم تاست آیاته آیات اخبل لعلكم تهتدون ہدایت غواڑے قران وائے فکر غواڑے قران وائے عقل غواڑے قران وائے علم غواڑے قران وائے تقوی غواڑے قران وائے فکر ذکر نصیحت غواڑے قران وائے دا طول گورا خادات منافی دی پکی دا طول دا شانتی گوری قرآن که دا لعلکم چکل آیاتی هی از دین پس راشی تا تخپل خی خوش کنن دا ننگی بلا فائده دا قرآن سدا دا قرآن بلا فائده دا قرآن بانی فیصلی کول پا قرآن بانی سدی فیصلی کول دا قانون کتاب دا سورت نساء 105 آیات رو باتا یو سل او پینزم آیات یو سل پینزم آیات خدام کو إنا أنزلنا إليك الكتاب يقينا من نازل كره تاتي كتاب الله وفغمبرتا بالحق ده فارة ده ظاهرة ولو ده حق ده فارة لتحكم بين الناس دي ده فارة تخلق فسلو كيف ميان ده خلقو كي بما عراك الله فاغ قانون بانه چه الله تاتا خودره ده الله ورتكم خودره ده قرآن ده أو حدیث ده قرآن ده أو حدیث ده فده قانون ده ده فسلی ده فارة غلام تعليلية ده علت ده داس نشکی دے تے قران دی او تو فیصلہ فبل قانون دا نشکی دے پاڑسما د قران کریم د صداقت د اثبات د پارا بش پاڑسما طریقہ د قران دای چ سوک چ د قران نہ انکار کئ سوک پک شک کئ سوک دروغ جن گنی سوک پٹئی سوک چ کم دینو د دی پ مقابلہ کی یو قسم تہ مقابلے کئ سوک پک اختلاف کئ سوک تہ مخڑئی سوک د دې د باطل اول کوشش کوي د قانونیت تلغ وکول کوشش کوي سوک چې کوم دنه د دینه غافل کیږي سوک بدګنی دا ټول تصور کوي د دې بدی بیانې دغه خلک دغه خلکو بدی بیانې د اړیر بد خلک اړیر بدترین خلک خجی اول چې سوک تکذیب کوي سورته بقره وګورئ 39 نمبر آیات ها 39 دم کیو تا ورکی خط تخویف تے ادم والذين كفروا اغا كسان چه انكار كي وكذبوا بآياتنا او دروغ جن گني آياتنا زمونگا اولئك اصحاب النار دا خلق خواندان دا اور دي هم فيها خالدون دي با هميشه پا دي اور كي معلومه شو قرآن صادق كتاب دي چه صوف صرف پخلی ووي چه دا دروغ جن دي الله ويد بي اور تا قرطم اور تا قرطم نو داو گو دا غرنگ صوف چه پتای ني بيانه پوشوی مساله و تا معلومه ده د قران مساله و تا معلومه ده خو بیان زکه نه کوي چې وای مړه لاندې پی جوړیږي اختلافات راته جوړیږي بیا می مطلب مشری ختمیږي دا کار کوي نه بیانې سوره بقره 159 وګورئ یو سل یو کم شپیتم 159 یو پنځه نه صحیح شو یادم ان الذين يقيننا كسان يكتمون تفتي ما اغا انزلنا اغاياتنا انزلنا من نازل كل دي من البينات والهدى من البينات دواضحنا والهدى او دا هدايتنا ابر ادي كي بينات بيستو هدايت من بعد ما بيناه پس داغنا چ منغا بيان كل دي للناس خلق تفل كتاب تو كتاب كي نو دا کسان سنگری اولائک دا کسان یلعنهم الله لریکای الله در رحمتنا الله تعالی فدوی لعنت وای لریکای رخل رحمتنا و یلعنهم اللاعنون او لعنت وای فدوی بان اللعنت و یون کی فرشتي انسانان او جنات بل دا اکراجی کنا الملائکه و الناس اجمعون صحیح وا سنگری او آیات کو پس راضی ان الذين او کفرو و ماتو یقینا ناکسان چه کافران دی او مرشی و هم کفارن او اغی پداس حال که چه کافر وی انکار کهی دی قرآن نا اولائک علیهم لعنت اللہ و پداغی کسانو بانی لعنت تا اللہ دی والملائکت دی ملائکو دی والناس دی خلق دی اجمعین پا جمع باندی و طول خلق لعنت دی پلا چه دی مسئلہ نبیا نی او پتا کری دخا بل پک اختلاف شروع تو اختلافات المراء فی القرآن میرا فی القرآن کی یو خدارت بلچا سر پلان جی کی یو دارت قرآن دا احکامات و فبارک اختلاف کی پوشکنا قرآن دا احکامات و فبارک اختلاف کی صریح حکم دے دے فکر تاویلات شروع کی دا سی اولان جد فکر روانے کی یا اختلاف دغم دے کرنا تا سبا دا جمہوری نظام نخبر یہ جمہوری نظام کی قرآن کریم یو صریح حکم دے قانون دے کرنا دوی بوئی ندا قانون جوڑاول دا پارا بچاتا پیش کی گی دا با ایوان تپش کی نو پا ایوان کی پک بحث شی نو لانجشی پک نو اختلاف شی پک دا کسی پک روانی شی اللہ وی تو گر سورت بقرہ 176 کی یو سل پگو یا کی دا خلق بزانت مسلمانان وی ولیکن اللہ وی نا و ان الذین اختلفو ادام کو ہم دے پیدا وان الذين اختلفوا او يقيننا كسان في اختلاف في الكتاب فكتاب كي لفي شقاق بعيد يقينن دي بخلاف لري كي دي حقنا دا حقنا دي لري دي برد با كي دا گمان نکو تي دا بم سي سڑے دا بم مسلمانی سنگ دا خود قران قانونیت چیلنج کرے بل چکن دے نو خوف في ايات الله دا الله پ اياتن کی ور داخلي دل بيجا بحثن پتي کول بيجا بحثن پتي کول پوش فی او پاغی بانی تیر آزات و طعن کول سورت انعام اٹا ساتھ گو رہی سورت انعام اتش پیتا یو اتش پیتا شپا گواتا چین اٹ و اذا رأیت اللذین خوض فی آیات اللہ سنگا خوض فی آیات اللہ دا آئین دا فستر نوالی تر ستتر پوری دا او یا یم د پی نواله تر واو یا یم کور قانونی ریزولوشن چورته وای قانونی ریزولوشن اگر ریزولوشن ته وګوره پښوی هغه باندې وتا ته پته ولګی چې اغا کیسه دی اغا کی رو هر قانون باندې دواړه ایوانونه بحث او صدر توثیق دا په ضرورت دی هر قسمه بل کې پښوی نو کاغه قران د قانونیت نو په حسابه بل او په شریعت بل باندې بحث نو وکړ کوي نه کوي او په نتیجه کې دارا وته چې منظوریم نکړ نه منظوري کړ قبولیم نکړ مسترد کړ پاسیم نکړ فیل پوه شو کنه قران یې فیل کو دی خندران ته ګوره نداو غورا واذا رايت الذين الله ويتكلت اوني اكسان يخوضون في اياتنا چ ورن نوزي في اياتنا زمونگا کي ولكت زم ايات سرستا فكتر دي قانونيت کي بحث کي دا الله غور عجيب صبر دي دريم ياشت بحث رواني پدي خبر باني چ دا خالق کائنات جو رالي گلي قانون تا منظور کړي قانون تا مون دي قانوني حیثیت خپل ملک کي ور کو تو ورينه د الہ قانون چیلنج دریم یاست په دې بحث روان او الله جل جلاله دومره صبور ذات ته کنه کدا یو غختل چې زز مکه راي کا بدن خو شو دې زما اولویت چیلنج کړه دې یای اسمان ته وې یو ستوري ته وې چې ورغور دې یای سمندر ته وې خو شو چې زه ورډو به کړه لیکن الله دا نه یخوذون فی آیاتنا چی دوی نن ورنا نودی پ آیاتن زمونگا کی فاعرض عنهم نو مخواڑو د دوینا حتا یخوذو فی حدیث غیر حتا چی دوی داخل کی پنور خبرو کی پنور خبرو کی مفسرین دا نوئی چی گنے دا بعد خلق تی اوی مجلس ہم دغه دی پدغی کی قبل وقت بل گپ لگین بیا تلار چکین او سر حتا یخوذو فی حدیث غیر معنی مفسرین کی چی دوی دا خبر پریک دی دینہ توبہ و باس ولی کتر دوی سرکین است استل بوشی انکم اذا مثلهم یقینا تاسو به په دغه وخت کې د دوی غوندی کړه دوی سرکین است ځکه ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا یقینا الله تعالی راجم کون کړه منافقان او د کافرو دې په جهنم کې پيوزای راجم دغه شانتی د قران کریم نه ته سو غفلت کړي ځانته به خبره کې نیز دکې غفلت دا معنی چې نیر دکی لاو بالی دی هیڅ پروا نهشته ما قران ویل کې من نه ویل خو ځکه مې وی اومه وی اکه اومه نوی اومه نوی دا دکی یې نه ځان ته نه پوهی نو هغه تم قران کریم څور کوي هغه تم دم کی ورته ښه نه کې بیا مراتب دي لکه سوره یونس یو له سم سی پارا و ما واټه ما یاته دی و ما واټه ما پیدا مکو ان الذين يقيننا كسان لا يرجون لقاءنا في عقيدنا الذين ذكروا جاء ما سر عقيده سر عقيدنا الذي ده ملاقات دم غير ده قيامت ورضوا بالحياه الدنيا او دي خوشاله دي پجوند دنیا باندې ها و واطمئنوا بها او مطمئن دي پدي باندې والذين كسان هم عن اياتنا چه غيدي ده اياتنا دم غنا غافلون غافلون بي خبرنا غافلون دغه بي پروا بي پروا دي ده ايات پروا وسره خبر اورا سی دیکھنا دا آیاتن جس دکول و سر اس پروا نشتره دا طول دا تا پیو دا راجمہ کرل چه اغا خلق چه اغوی دا اخیرت نه انکار کرل نو دا مسلمانانو کم کل راشی خو دا پکی دا کافر رو کوئی دیخوا چه دا قرآن نبی پروایی که دا پکی خوی دا کافر دا کافر نده خو خوی پکی دا کافر رو راغل دیزان دا خوی دا کافر رو باسا دا مر اول فضان کی سورت کهف و گوری 57 نمبر آیات ای که اعراض یادی مخ اڑاول د قران نه مخواړی 57 نمبر آیات وو پنځوستم اندل لسم چې پاره و من ازلم سوک ته ډیر ظالم مم من دا غچان ذکر بی آیات ربه جغه تنسیت ور کړی چې آیاتونو در خپل فاعرض عنها نو دې دا غینه مخواړی انسیت نه قبلې خو شو انسیت نه قبلې د اعراض بی خپل خپل مراتب دي بعضی د ایمان نه بعضی د عمل نه او بعضی د قانونیت نه هلکه ته توای دا قران دے دا اللہ کتاب دے دا نافذ کا نو دے اعراض کی مخواڑی دا اعراض خطرناک تھی زاہد کوثری رحمہ اللہ لو عالمانہ فرازی کوش او دو خلافت عثمانی نائب شیخ الاسلام نا اقناف قطب الیانو کے دیم راضی اغا وئی چ سوک دغشان اعراض کی چ اغا وئی چ دمل مذهبی مقالات فرازی دمل مذهبی در ریاست مذهبی در ریاست سرکاری مذهب خوب اسلامی خو قانونیت د اسلام ته فلاره کې رکاوټ ته نفاذ د اسلام ته فلاره کې رکاوټ ته هغه وای کافرون هغه وای ښه بجماع المسلمین لا یحل ذبیحته ولا تجوز مناکحته نی ذبیحه حلال ده نو سر نکاح جوړ خو شو کنه هغه داسې دغه وای فتوا پور کوي ښه دغه قسم اعراض چلک تو تو دا اللہ قانون نافذ کا دے برت رکاوٹ شی دے بلاغی مقابلہ کی نو دغه شی دغه رنگی قران کریم اغه خلقم دا غیم بد بیان یغی تم دم کی ور کی چکم دا قران نہ انکار کی جہد کی پزڑ کی منی خو پخلی باندین منی پوش وکنا لکه سوره عنکبوت ایت نمبر 49 سنگلی بل هو آیات بینات بلکہ دا قران چرے آیات دی واضحہ فی صدور الذین فزون دا کسانو کی اوت فسینو دا کسانو کی اوت العلم چاگی تا علم ورکل چوڑے دا قران و ما یجحد بآیاتنا او انکار نہ کید آیات زمون گنا الا الظالمون مگر ظالمان لمون دا آیات نہ ظالمان خلق انکار بل دا قران کریم نہ دا انکار او دا قران کریم چے بارک چکم بل شعر چ اللہ پاگی بانی دن کی ورکی او الله داغی خلق و بد بیانی اگر داده شده الله قانون دا الله قرآن بد گرن سو گرنی؟ بدی و گرنی بد گرنی سو دی خواه نامنظور که اول دی کنی که دا نامنظور که فعل که مستره دی که خدای بد گرن کنی سورت محمد گوری نهم آیا ذالک بی انهم دا پا سبب دادی بانلی داغا عذاب چلاج کدی بانلی ولی کریهو ما انزل الله کی دوی بد گن لے دے ہاں اغا قانون کہ اللہ نازل کر دے نو چا غیر بد گن نو فاحبط اعمالهم اللہ عملنا برباد کر حبط الاعمال دا سدے دا دلیل دے ارتداد خط دا سارے لاڑو مرتد چ دکا کہ اگر ادی کنا کہ فیموت وهو کافر قولا کہ حبطت اعمالهم اعمال چا برباد دی کہ مڑکی گو دے کا الا ان اشركت ليحبطن عملك قد اشركوا پیغمبر تعالی وای مطلب است عمل برباد برباد دشی عمل است پوش نو داش دغرنگ دی پسی اغه خلق چا غوی د الله د قانون په مقابله کی د بل قانون تابعداریو کی 25 26 27 28 دا 25 نه تاسو وګورئ نو بلته خاصه یې معلوم شي 25 26 27 28 قران کریم عظمت فضیلت کی خارکی کی چه ده قرآن ده قانونیت ده حال ده چه قرآن ده سه قانون ده چه پا دکه لاره وقتی ده تمایی وانه ها ده سراتی مستقیمن پر طبیعو پا ده یوه لاره بازی پا بلا بنده ولی که پا بلا لاره سه چل بوشی نوه تا گوری ان الذین یقیننا کسان ارتدو علا ادبارهم چه مرتد شو پا شاگان اخپلو بانده واپس شو ده اسلام نا من بعد ما تبین لهم الهدا پس تاغینا چه جوی تخکار شوهو الهدا هدایتو ها الشیطان سول لهم و عمل لهم شیطان ورته دا کار خوستا کو او شیطان ورته امید نه ورکل او مړ پریک دا وخت ده امید ورته ورکو عمل لهم یا وته مهلت ورکو دا ذالک دا ولی مرتد شو دا وای آلوسی وای قاضی ابو سعود وای ذالک الارتداد دا ارتداد چه ده دا مرتد ولی شو دا مرتد پس کار بانی شو وی بی انهم پس سبب ده دی بانی قالو للذین کریهو ما نزل الله که دوی ویلی دی اغا کسان تا چه اغای بد گرن لده قانون دا اغا قانون چه نازل کرده اللہ تعالی اغای دا اللہ قانون فیل کرده دا اللہ قانون نامنظور کرده دی ور تسوی سنطیعکم فی بعض الامر ذرت من بستاسو خبر منون پا بعضی کارونو که بعضی قوانین بستاسو تسلیمو اللہ وی واللہ یعلم اسرارهم اللہ پی جنی پت رازون لدوی فکیف اذا توفتهم الملائکتو نسبی حال دوی سبی حال دوی اذا توفتهم الملائکتو کل چو فات کئی دوی لر ملائکی دا مرگو یدربون وجوہهم وہی مخون لدوی و ادبارهم شاگان دوی پدی مخو پدی شای وی خواه سوی ورتا ذالک بی انہم داولی وحی ذالک بی انہم دا وحل چی دی پا سبب دا دی بانی دی کہ انہم اتبعو چی دوی تابداری کردا ما دا اغا قانون اسخط اللہ چی اللہ غصہ کردے دا اللہ دا غصہ کون کے قانون تابداری کردا اللہ و پرشتو تاوی پلی مخو پلی ملائی وحی چی صرف روح کے اوباس آو بی انہم اتبعو ما اسخط اللہ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ او دی بدگن لی در رضا دا اللہ سر دا اللہ قانون فأحبط اعمالهم نو اللہ عملنا برباد کری دی اللہ عمل ذکر برباد کرو چو دا اللہ قانون بدو گرن او لارا غطا وی دا بدستا دا قانون دلان دی دا بد اقوام متحد دا منشور دلان دی دا حقوق بشر حقوق انسانی تی ورطا دی وی دا کفر د کفر مقتدا کتاب دا د حقوق دغه دغه هیومن رائټس ته وتوی انساني حقوق د ټول نه ګنده شه دار دانن په دې موجوده نظام کې کوشش او په هر آئین باندې د حاکم کړي داسې دی بکارې کړي په هر آئین په د پاکستان په آئین کې د بنیادی حقوق ګورې نو پاغي کې نکړي دي چې د دې د په دې دفعاتو کې انساني حقوق کم دفعات دي د دې دفعاتو کې چې آئین کې کومه دفعه دې سره مناقضه او مخالفه وي هغه بلغه وي اگر بسی اگر بلغ وہ یہ بے فائدی ہے ہاں اگر کہ بیا مذہب آزادی دست عقیدہ دست ہر مسلمان ما خام کافر پوش کنا اگر کہ دغه آزادی دا دغشان آزادی دا بر بند کر دیو کار سنگ کر دی دغه پک دی عمل پک آزادی دا ملک پک آزادی دا شخص پک آزادی دا اجتماع پک آزادی دا اجتماع گانی کی کنی کی پیمانی ہوئی اجتماع گانی کی کنا زمون پا علاقہ کے باقاعدہ دا یو خدا نشنلیان دی کنا دا خود خلقیان دی ولیکن یہ وقت کارا پارٹی دے کمیونسٹ پنوں بانے کمیونسٹ پارٹی شتارے خبر اور سدی کنا دغه شانتی را پاسی خلق ویز لیبرل مل لیبرل مانن دے مذہب نہ آزاد نہ اگر سڑے چ جلسہ کیں اگر سڑے چ خپل عقائد طرف تے دعوت ور کیں تے پیمان ہوا چک پابندی کے لگول شی لگول نہ چا پہ لگول نہ ددا پرگا لگول فنش دے آئین پیدا ہوتی پتہ نہ دور کہ وینا نہ دے دغه اجتماعات آزادی دے ددی پرانا کے دغه نہ چھکول ما ته وکاسوی د پاکستان په آئین کو پاول کراغلی چې صدر مسلمان و یو ځای کراغلی کان صدر به مسلمان وزیر اعظم به مسلمان ما ته دا مسلمانی وګور دا کوم مسلمانی دی دا مسلمانی فقط د يهودیت نصرانیت او هندویزم په مقابله کې دی که اوس یو سړی ویلی عمران خان خپل کل بیان ورکړو کني ورکړي ویزل لیبرالي صحیح شو اوس دا عمران خان په وزیر اعظم باندې راتلی شي کني شي اعلان کې لیبرال ویل ځان ته دا کلمه کفر ده کنه خوش دغه رنگ دغه وای قبل سره التف برتانیه کې تناستی د اغاغه نائب ذوالفقار دغه سره دلته کې فاروق ستار فاروق ستار یو تفصیلی بیان دی چې موږ په پاکستان یو سیکولر لیبرل ملک جوړو اوس کې فاروق ستار اٹھنه ډیرو غټل په اقتدار کې راتلی شي کې نشي راتلی دا مسلمانی په مقابله دار هندو بنی عیسائی بنی يهودي بنی نور چې سوي کنه خو ته صرف ځان ته مسلمان قدرې وای دا په اقتدار کې راتلی شي دا په اقتدار کې راتلی شي ما دې دوی دا معیارونه دی ورکشي نو دا دغه ښه بل دا نه چې مطلب هغه چاته هغه چا باندې رد کوي قران کریم چې هغه سکی هغه د الله د آیاتونو مقابله کوي اللہ رایت نے سے کہی مقابلہ کی نو اگے تے دنکی ور گئی سورۃ حج ہو رہی 51 نمبر آیات یو پن دوستم آیات ہو رہی والذین يسعون فی آیاتنا سعود والذین کسان سعوا فی آیاتنا چ کوشش کی پ آیات نے زمونگا کی دسے چ کوشش کی داغی دا باطل اول معاجزین پدا سے حال کی چ کوشش کی عاجز کون کی منگلر اے خوشی زمون د عاجز کولو یعنی زمون د مقابلی کولو کوشش کئ نو اولائک اصحاب الجحیم دا کسان خواندان د جهنم دی دا بچر تزی دا به جهنم تزی چته د الله د قانون مقابله شروع کړه دا چودره ګمانه بد الله د قانون نشی خبر اورسه دیکنا الله و اذا خیر ما پاتخ براش کنه جهنم شته د استاد فارم تیار کړه نو تردی پوری پشپالو سو طریقو سارا قرآن دا پل دا قرآن صداقت بیانی پشپالو سو طریقو سارا دا قرآن دا صداقت انداز کل اعجاز خلق توی دا مقابلی ہو نیشی کولی کل دا قرآن کریم چکم دے نو آغا دا غی چو قرآن دا اللہ رتاس نای دا غی دلائل پیش کئی کل چکم دے نو دا غی اطاعت واجب کئی کل دا غی دغه واجب کی اتباع واجب کی کله په تمسک واجب کی کله په ایمان واجب کی ها دا مختلف اجابات کی کنه کله دا غی تبلیغ تلاوت و دغه ترتیل او داسې نه واجب کی کله چې کوم دنه دا غی تحکیم او فیصله په غی کول باندې غی باندې کول واجب کی کله چې کوم دنه د الله د ملائکو د علما او شهادت تر نقل کی چې ګوره غی وای چې دا د الله کتاب دی تاسو ول انکار کوي کله چې کوم دنه دا بیان چې ګوره قران د حقانیت دلیل دار چې وی وای زړه مطمئن چې وی وای جڑا درشي چې وی وای زړه وډار شي دا د الله د کتاب د حقانیت دلیل دی کله چې کوم دنه قران کریم تاسو وای چې دا بخارسینا خوښ کنا دا با خرسین آره دی خرسول ناروادی نو دار دروغ کتاب نده حق ده قانون ده ذکر بی خرسین دا غرنگی کل قرآن کریم چکم ده نو دقو دا قرآن فواید ذکر پی قرآن دا فایده را تقوی دا عمل صالح دا پا دروغ دن کتاب که دا فایده نیخا کل قرآن کریم چکم ده نو اغا خلق چه دا قرآن نمخ آلی قرآن کریم بانی قرآن کریم بانی کفر کی انکار تے کی شک پکے کی تکذیب کی پٹئیے دا اللہ پایاتن کی داغ دغ کی مقابلے کی اختلاف پکے کی انکار تے کی غفلت تے کی بد گنی اگر ٹول تصور کی قرآن دم کی ور کی دا قرآن دا ثابت ہے تے گرے دا کتاب دے قانون کا اخوا دی خو دی کل بیاد خیر شتلے نو خبر اور تے نو دا شنو یا دو مضمون اسا کوری ویلے شو اس بات دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت قرآن ثابتی پشپاڑو سو طریقو سرا دو قرآن صداقت ثابتی پشپاڑو سو طریقو سرا صحیح شو؟